بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. امام بخاري رحمة الله عليه كتاب التوحيد کی پدی باب کی گن آیات قرآنية ذکر کر. ابن بطال رحمت اللہ علیہ وی غرض امام بخاری پر باب سرا اس بات دی خبری دے کہ اللہ رب العالمین لا افعال ثابتون لا افعال تون لا اللہ رب العالمین دی برابر خبر دا دا خلق و مخلوقین و دا افعال دا خیر بی و دا شر بی و دا اللہ رب العالمین پیدا کری دی. المقصود پر دیس را دے خلق و افعال العباد دا بندگان و افعال لذی خالق اللہ رب العالمین نے. غیر اللہ نا علاو بلچالا دا دی نسبت سین نے او كذلك نسبة دوي بلچالا وكن فيكون شريكا وندا ومساويا له في نسبة الفعل إليه ودام يو كسم شرك ده او دا الله سر شريكان بيقولني فكم أفعال الله رب العالمين داغي خالق ده ونسبة بندل سوق كي بلچالا كي او تاسو دا عقيدية كتابنا في وينه كتب الاعتقاد كي رسو شرح عقيدة التحاوية مولي لفاغي كي في أفعال لعباد فديك لأهل علم دري مذاهب دي يو مذهب أفعال العباد كي داد قدر يو دي أغا خلق شي تقدير نبي إنكار قولو قدر يور لوي تسمية بالدد دا تقدير نمن ينو قدر يور لوي اغه وی چې دا بنده د خپل افعال خالق خپل ده او الله رب العالمین دا افعال العباد نه پیدا کړی. د دې برعکس نظریه او عقیده دا د جبریه او دا د مذهب افعال العباد کې د جبریه او ده اغه وی بنده مجبور محض ده خپل افعال باندې افعال الله پیدا کړی او دا بنده مجبور ده وسې اختیاري نشته. د بنده مثال دا سیده لکه په هوا او سیده کې یو وزره او یو بڼه الوزي کوم طرف له په هوا راغه هغه طرف له وړي نو کومې فیصلې چې الله د بنده باره کې لیکلي خامخا دله ملاویږي د بنده په هغې کډو اختیار نشته سفیلې پکې نشته. لکه یو سړی ګوزني دی او د هغه لاس خوځي حرکت ید المرتعش یو سړی ګوزني دی او اسې بې ساغریږ دي لاسې خوځي بغیر د اختیار نه یا د بعضې خلکو رغونه کوکونه وي نبض العروق رګ کوکونه وي بې اختیاره نو دغه شان ته وي د بنده حساب دی که دی ګناه کوي که نیکي کوي دی مجبورې محض دی. نو دا په دې مسله کې یو د قدریو نظریه ذکر شوه دویمه د جبریو وکلا طرفی قصد الامور ذمیم د اعتدال هغه دواړه طرفونه کمی او بېشی دا مضموم دي. اهل سنت والجماعت او مسلمانان وایي چې الله رب العالمین خالق دې د افعال العباد بندگان چې څومره کارونه کوي دې حقيقي خالق الله رب العالمین دې خو دې بندله اختیار ورکړي او دې بندله مشیت ورکړي دې دا مشیت د الله د مشیت تابع دې وما تشاؤون الا ان شاء الله تاسو په خوښه سن کیږي چې الله خو خشمینی نو مشیت د بند دا تابع د مشیت د الله په دې سره سره د اختیار شته نو دا بنده چې رانی ویشي د پر خپل اختیار باندې رانی ویشي وهديناه النجدين الله وی جل امر له ولي د هدایت او د جنت لار ده د زلالت او د جهنم لار ده ملي کې د اختیار د چې په کومه لار باندې دی وی نو الله رب العالمین خالق دې د افعال العباد والله خلقكم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی تاسو چې کوم اعمال کوي دا الله پیدا کړی الله رب العالمین خالق دې افعال العباد او بنده چې دې فاعل دې د دې خپل افعال د پاره حقیقتا دې وجه دې له ثواب هم پرې ملاويږي کله ګناه کار او کله عقاب هم ورله ملاويږي بعض اشاعره د ځان یو اصطلاح جوړ کړی چې اهل سنت والجماعت په غیبه اندرت کړي هغه اصطلاح د کسب ذکر کړي دا غینه دا اهل علم تعبیر دې په نظریه الکسب باندې کسب دې لوي چې اقتران قدرت العبد بفعله من غیر تاثیر فيه وې د دې باندې او قدرت شته خپل کار باندې خدا قدرت دې مؤثر نه لري کلام په حقیقت کې جبري او اغه نظریه ده بلکې بعض خو صراحتا ویلي دي په اشاعره او په متکلمین کې چې العبد مجبور فی صورة مختار بندم مجبور دې خدا هغه کس په صورت کې چې اختیار ورله ملاو دې اس یو فلسفه او منطق جوړ کړی او کس چې اختیار ملاو شنو نه څنګه مجبور دې دې وجنه معتزله هغه یو سخرت په دې مسله کې په اشاعره باندې کړه چې تاسو بنده له قدرت ثابت وي تاسو وایئ د بنده قدرت شته خو دا قدرت دغه مؤثر نه دی په دې مسله کې هغه یو د جهنیو نه جبري او جهنیو نه بعید نه دی دا کسب دا نظریه په کمن کې رسته او تعبیر کوي په دې کسب سره د دین چې قدرت شته خو دا قدرت مؤثر نه دی دا څنګه قدرت چې مؤثر نوي نو په دې ترجمه الباب سره امام بخاري رحمت الله علیه دا مسله ذکر کوي چې افعال العباد دا مخلوق دي او امام بخاري رحمت الله علیه په دې مسله باندې مستقل تصنیف کړی بهترین کتاب دی خلق افعال العباد فلا تجعلوا لله اندادا مجوڑو ی اللہ سر شریکان رب العالمین دې بندگانو دا افعال او اعمال پیدا کړی دې خالق نه دې نسبت بل چاله مکوئ وقوله وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین تاسو دې اللہ لر شریکان جوړوئ دا اللہ خالق کې د مخلوقات ونه او کسان چې نه را بلی دا اللہ سره نور خدایان ولقد اوحی الیک والى الذین من قبلک یقینا وحی کړی شو د تاسو نبی صلی الله علیه وسلم او هغه پیغمبرانو چې تاسو مخیو لئن اشرکتا فشرت شرک دی وکړای حبسن عملو برباد بشي باطل بشي عمل استا ولا تکونن من الخاسرین او ها مهاشوت تاوانیانو نا بل الله فاعبد بلکی خاص د الله بندگی کوا او قم من الشاکرین او شد شکر گزارنا وقال عكرمة وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون عكرمة په تفسیر دې آیات کې وایي چې ایمان نراړي ډېر دې خلقونه په الله باندې مگر دې مشرکان وي رسنګ شرک او ایمان جمع کړي یو بلوي ایمان نراړي بل طرف لوي مشرکان وي شرک او ایمان خو اور او بدله څنګه جمع کیږي قال يسالهم من خلقهم ومن خلق السماوات والارض فيقولون الله فذلك ایمانهم وهم يعبدون غيره اکرمه دې آیات په تفسیر کې وایي کله خلکو نه چې تاسو وګورئ چې تا خالق څوک نه د اسمانونو د زمکو خالق څوک دی دوی بدر لوي چې الله خالق نه مدا دې په خله باندې ایمان شو او عملا چې دي وهم يعبدون غيره غير الله عبادت کوي نو په خله باندې دا وایي چې زما خالق الله دی د اسمانونو د زمکو خالق الله دی او عملا لګیا دي په شرک مبتلا دي وما يؤمن اكثرهم بالله ایمان نراړي ډېر د دینه په خپل باندې په الله په خپل خود ایمان چې وي الا وهم مشرکون مگر په اعتبار د عمل او قضیه سره دا مشرکان دي وما ذكر في خلق افعال العباد واكتسابهم امام بخاري رحمه الله عليه په دې باب کې نام مذکور دي چې د بندگانو افعال او د دې کسبونه دا ټول د الله مخلوق ني وما ذكر في خلق الافعال العباد واكتسابهم په دې باب کې نام مذکور دي چې د بندگانو افعال او د دې کسبونه ټول مخلوق الهي دي لقوله تعالى وجد ذي قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا اذا قدر الله هر یو شی نو اندازه کړی د اندازه کولو سره نو څومره سيزونه شي دي چې په هغه کې افعال او اعمال د بندگان دي دا ټول د الله مخلوق دي الله پیدا کړی وقال مجاهد ما تنزل الملائكه الا بالحق امام مجاهد ملائک نه راځي مگر د فرض بیان د حق او په بعضې نسخو کې راغلی دي وما ننزل الملائكه الا بالحق نراضي بمو ملائک مگر په حق سره د سوره حجر آیات ما ننزل الملائكه ما ننزل الملائكه نراضي بمو ملائک مگر د فرض حق په دې معنا سره بالرساله والعذاب ملائک د الله پیغام او عذاب راړي ليسال الصادقين الصادقين مراد المبلغين المؤدين من الرسل تبلیغ تهون کی او الله چې کوم پیغام ورکړ هغه ادا کوون چې خلق له رسول کی وان له لحافظون او یقینا خامخمو دی له حفاظت کوون کی وعندنا دخل ذان سرا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون موږ دا قران را نازل کړو موږ دی حفاظت کوون کی دخل ذان سرا والذي جاء بالصدق لصدق مراد بالقران وصدق به او تصديق كيف دي باندې تصديق شاكر المؤمن مؤمن يقول يوم القيامه هذا الذي اعطيتني عملت بما فيه مؤمن ومسلمان بلا تصديق في فرض قيامت بوي الله دا كتاب چتا ما لغا کړو نو پدي کې چې څو ما پاغه عمل کړو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله وما تقوس كرو النبي عليه الصلاة والسلام شكما يوغنا دير الوية ذا الله فنزبان دي قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يتعم معك قلت ثم أي قال ثم ان تزاني حليله جارك ده حديث تاسو له مخکې په تفسیر د سوره بقره کې تیر شوه 4477 نمبر دا رنګه په کتاب التفسير کې په تفسیر د سوره فرقان کې تیر شوه 4761 نمبر فريده کې مصنف رحمت الله عليه دې لپاره ذکر کو چې په حدیث کې راغلي ان تجعل لله ندا وهو خلقك نظري جعل نسبتي بندل کړه چې دا بند نسبت دی نغلو کی شریک لو کی او دی نسبت کی جدا الله سره شریکان شتا نو اسناد دی جعلی بندل کړه ځکه دا د فعل دی د دی وجه نه دی د عقاب او د عذاب مستحق نه دا جعل الند ته الله سره شریک مقرر لو ګرځول دا فعل الانسان دی نو کله چې دی دا فعل او کار وکي نو دا مشرک دی مستحق دی د عذاب عظیم دارنګ اضافت د ذنب هم دل شوه دی چې ايو ذنب اعظم عند الله الله په دې باندې د بندلو ګنا کوم یو دا نو اضافت د ذنب دی بندل کړه دی ځکه دا ګنا د دنیا صادره شوه دا نو نسبت دې لکېږي دا افعال العباد دی باب قوله وما كنتم تستترون اي حد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلونكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون حافظ ابن حجر رحمه الله عليه فتح الباري کوي غرض د امام بخاري رحمه الله عليه په ترجمه الباب سره دا ده الا رب العالمين د پاره کلام ثابت دی اثبات ان الله يتكلم متى شاء الا رب العالمين کلام کوي کله چې خو خشي او بعض ذکر کړی چې مقصد د امام بخاری په دې ترجمه الباب سره دا دی چې اثبات السمع لله الله رب العالمين لأوريد الثابت والصفات بسمع ثابت صحيح خبر دا ده چې مقصد او غرض د دې ترجمه الباب دا ده چې امام بخاري رحمت الله علیه دا وایي چې اعمال العباد افعال العباد دا دې په فعل باندې واقع دي بنده چې یو عمل کوي نو دا په خپل باندې کوي دې په دې باندې مجبور نه ده او دې خپل عمل خالقم نه نه نه مجبور دی لکه څنګه جبري وي او نه دې خالق دی لکه څنګه قدري وي او دا کلام صفت دا اغا چاہ چه سوک کلام کئی تو پدی آیات کی داوئی کل چرا اندامونا پدی خپل صاحب باننے گواہی کئی شہادت بکئی نو دا کلام حقیقتن نے او اضافت دی اندامون لحقیقتن شوئے دے نو دا دید صفت دے ذکر دا متکلم قائم بھی پدی خپل کلام باننے دا کلام دا پوری بھی نو کلام فعل او صفت د شو الله رب العالمین چې کوم کلام کوي نو الله رب العالمین صفت او فعل شو بندې چې کوي د صفت او فعل شو وما کنتم تستتیرون نو ای تاسو چې پرده به مو کولا پټی دی با ان یشهد علیکم سمعکم ولا بصارکم دا چې گواہی وو کې پتا سو باندې وګونه سترګې تاسو ولا جلودکم او نسرمن تاسو تاسو خود دین ځان نه ساتلو پرده بونه کولا ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لیکن تاسو خیال او ګمان کولو چې الله نه پوهیږي په ډېر وغه چې تاسو کوم عملونه کوي بعضی کافرو دا نظریه او عقیده چې الله رب العالمین لزمون خبرو پته نشته بعضی به وایي چې سرګند ول معلومی دي پټ نه دي معلومی لکه دی ترجمه مثل باب لاندې حدیث ذکر کوي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي او قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم ابن مسعود رضي الله عنه في بيت الله سرى يدري كسان راج مشي في دعاء ثقيف قبيلين او يو قرشي یا دوا قرشیان او یو ثقفی قدری کسانو د خیتو د आवाज دی او وغه خو ډیری وی خدای په لونو کې فقه او پویا کماوا مطلب دا د جسد او د جوسی په اعتبار سره د جسم په اعتبار سره خو غوته خو عقل پکینو فقال احدهم عقل المراد دا چې غي فدین باندې نه پویدل نو دنیا د فارغ پویدل فقال احدهم اترون ان الله يسمع ما نقول هذيك يو کس ویلو و تاسو دا ګمان کوي کله موسی خبرې کوي الله اوري وقال الاخر يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا دی بل ورلویلو کوم پتی دا خبرې کوي الله اوري او کپ کلار کوي بینا اوري وقال الاخر دی دریم ورلویلو ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا په زمون تی دی خبرې اوري نو بیا په پټه موري فانزل الله والله رب العالمين ايات حولك وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم الحديث داخل في كتاب التفسير في تفسير سوره حاميم سجده كثير شبه من 4816 نمبر 4817 نمبر مقصد تري سرداد چې بندگان کوم عملونه او کارونه کوي نو دا دی افعال دي او دی افعال دا د الله رب العالمین مخلوق دي دې کلام نسبت دی له حقیقت کیږي باب قول الله كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقول الله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة غرض أو مقصود إمام بخاري رحمة الله عليه قد ترجمة الباب سرداده إلى خبر بياني كلا رب العالمين يحدث ما يريد إحداثه اغسط پیدا کئی چی دس اراده ولری یو شیع نوی پیدا کی مخی نشتا او وجود لی راولی دا حدوث نمورات پریده کی تجدد دی یو شیع نوی پیدا کول الله رب العالمین کلام کوي پس د دینه چې الله رب العالمین په دې معین کلام باندې کلام نو کړی دارنګه الله امر او نهي کوي پس د دینه چې دا امر او نهي په دې مأمور به معین باندې نو په دې منهي عنه بعینه نو یو معین شی باندې چې الله رب العالمین امر وکړي چې دا وکا یو معین شی نه نهي وکړي چې دا مکو فاذر کې خو الله رب العالمین متکلم دی کلام کړه د صفت ته او الله رب العالمین نو نو کلام کوي یو مأمور بارک یو امر وکي یو منهي بارک نه وکي او دو آیاتونه په دې کې ذکر کړل ما یاتيهم من ذکر من ربهم محدث او لعل الله يحدث بعد ذلك امرا دې دواړو آیاتونه کې چې دا کوم محدث او حدث ذکر دي نو دا مخلوق نه دي لکه څنګه چې جهميه او قران له مخلوق وي نو د قران له محدث وي دي په دې کې مخکې موږ ویل چې د حدث نه مراد په دې کې تجدد دي چې نوې نوې او تازه تازه راغلي د الله د طرفنا دې کې رد شو په جهميه او په معتزله او په بعض متکلمین باندې چې غیر الله رب العالمین د صفات فعليه او انکار کوي مخکې درلوې چې صفات فعليه کوم متعلق دي الله د مشیت سره دا الله رب العالمین د فار صفات فعليه دي فلج الله وخشي اوامر کوي نواهي کوي د افعال او صفات د الله دي كل يوم هو في شأن فهر يوم وقد أوقاتك الله رب العالمين في يولو إخار كده وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أو نرازي بيلا سنسيهت أو سيادة أحد طرف درب دبيلا نوي نوي تازة تازة وقول الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كريش الله في ذاك دلين بس بلخ خبرا امام بخاری و ان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين الله رب العالمين حدث او احداث یو نو کار پیدا کوي نو امر کوي نو نهي کوي دا د مخلوق دغه حدث او د احداث غونته نه ده دا د مخلوقانو د مخلوقين او حدث نه ده مراد په قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ذکر الله غونته سديشت الله اوريدن کې اوريدن کې له دې حدث او د حدث المخلوقين صرف په اغنوم کې مشابهت ده باقي حدث ته الله رب العالمين احداث المخلوقين داغه حدث او احداث غنتنه نه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې نبی اسلام فرمایلی ان الله يحدث من امره ما يشاء الله پیدا کوي د خپل حکم نه هغه شي خوښي شي حکم کوي نو نو حدث نه مراد پدې ده چې نو پیدا کول دي نو امر کول دي دا نه چې دا امر د الله مخلوق نه وان مما احدث الا تكلموا في الصلاه نو حکم چې الله را دې کلی غداري چې تاسو په مسکی خبرې مکوئ ابتداء کې په مسکی خبرې په یو بل باندې سلام اچول لا جایز او بیا د دین ممانعت راغی وقوموا لله قانتين الله له خاموش او په عجزه یودريږي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ايوب عن عكرمه بن عباس قال كيف تسالون اهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله اقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب ابن عباس تبوي تاسو د اهلي کتاب نه داغي د کتابونو مبارک ته پوسولې کوي تاسو سره خپل د الله کتاب موجود دی چې په دې ټولو کتابونو کې د الله رب العالمین د نبی او تازه راغله تاسو دا لولې محض خالص لم يشب چې سره بل څه ګډوډ شي ني خالص کتاب د الله خالص د الله کلام نه بل څه خبره ور سره ګډوډ ني د ځان په کې څه سنوي وردن نه کوي حدیث تاسو لمخ کی کتاب الاعتصام کی تیرشو مفصل 7363 نمبر حدیث اس بیاد ذکر کی مصنف رحمت اللہ علی وبه قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن عباس قال یا معشر المسلمین کیف تسألون اہل الكتاب عن شیئ وکتابكم الذي انزل الله على نبیكم احدث الاخبار باللہ محضا لم يشب وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله تاسول الله دا بیان کړل دي چې اهل کتاب د الله په کتابونو کې تغییر او تحریف کړه حکتبو به ايديهم الكتب تخلو لا سماني کتابونه لیکلي قالوا هو من عند الله او بیا ول دا د الله د طرف نبي ليشتروا به ثمنا قليلا دې لپاره چې په دې سره له دنیا حاصل کړي او لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم آیا نمنا کئی تاسو لعاغ چی راغلی تاسو لد علم ناد تپوس قولو دیدوینا تاسو لد چکم علم راغلی نو دا تاسو لپار مانع نگر چی رید تپوسو نکوی اکار داد چی دا کم علم دا اللہ دا طرفنا تاسو لراغلی دے اللہ کتاب در لراغلی چی بس دا تاسو لپار کافی و مانع شی کنا دلی تپوسو لضروت نشتا ولا والله ما رأینا رجلا منهم يسألكم عن الذي انزل علیکم او دا سنن دا ما دی پا اللہ وی قسمی د دې يهوديانو د اهلي کتابو نصارا د اهلي کتابو نمو یو تن نه کتلې چې هغه تاسو کوي تاسو نه دا خبره دې پتا سو نازل دي تاسو د دې مبارک تاسو نه کوي او کدي باندې عمل نه کوي او کلمګو مسلمان دا غي دین ته نه خته دا ګور نه وکال شروع شو اسلامي کال د محرم د میاشتې نه شروع کیږي دا د اهلي کتابو د نصارا او هغه کوم خود ساخته ځان له تاریخ جوړ کړ هغه سال شروع شو پاغي کې یو بل مبارک دی او کال تیر شو د خلکو نه معافی غوښتل دي او چاله تحفی پیش کول دي خوشحالي دي د فلاني لس کال پوره شو د فلاني شل کال پوره شو دا ټول اهل کتابو پس رواني دي هغه د مسلمانانو د دین د سمحلي ته پوسنه کو مسلمان دای پس روان نه مخکې تاسو له حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای ته تخوانو د طریقو په سیمه تاسو رواني غي لیش پلیش په دغه برابرې غي غس پغس تر دې کاغې ته سمسری او د شلانټي هغه سوراخ لور د نشي تاسو به مردن نشي مطلب دا کاغې د نه کول کار کړي تاسو به هغه کوي پاغې کې به تابعداري وکړي ابن عباس رضی الله عنه وسوي والله ما راینا رجلا منهم يسالكم عن الذي انزل عليكم نماز په الله قسمی فاغی کې موږ شوکلې کتلې استاسو د دین مبارک ته پوس کوي او استاسو مسلمانانو بس بل کار نشتا عملهم دای په روان دی او دغه کتابونو مطالب دي او دغه خبرې په صفاتونو خلق له نقل کوم دي باب قول الله لا تحرك به لسانك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي الله رب العالمین خپل پیغمبر لوی ولی قران کریم باندې تجب زر زر مخوزوا بلکې جبرئیل چې بلی غله وکړه دا هغه نه پس بلاستا سینې کې محفوظ او ستا په جبه باندې به موږ جاری کړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غفیل کله چې په غیبه دی وحی نازلې دا هغه انداز څنګه غرض او مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره ده چدا فرق او تمیز ذکر کی چې فعل العبد او فعل الرب فدې کې فرق او تمیز ده د بندا فعل جدا ده د رب جدا ده د بندا فعل چې دا مخلوق ده او فعل الرب چې دا د الله صفت ده غیر مخلوق ده پوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم له شکل وحی په پیدا جبرئیل په قران وروړو نو غیب جبه مبارکه په دې باندې زر زر حضور ده د نبی صلی الله علیه وسلم فعل خدا کم محرک بهی چه ده و کم کلام بانی جباغ دا جب زرزر خضول دا کلام اللہ ده دا صفت دا اللہ ده ازی وجن اہل علموی الکلام کلام الباری و صوت و صوت القاری قاری سیب چه لگیا ده قرآن لولی نو دا آواز خود قاری ده خود چه دا کم کلام لولی دا مطلو چه کم ده مقرو چه کم ده دا کلام اللہ ده لگر اس تو حدیث راشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بی اصواتکم قران کریم تاسو خایسته کوي په خپل اوازونو او اواز د قاری دی او قران کریم د الله رب العالمین کلام دی صفت دی ورته کتاب کې لیکي په پاړه باندې قرآنی آیات لیکي نو دا پاړه راوړل قلم راوړل سیاهی راوړل او دا غوته حضور لیکل کول دا د بندا غفیل دی دا مخلوق دی والله خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی تاسو چې کوي آیات پیدا کړی دي او هر چې را لیکل شوی شی دی مکتوب چه ده نو دا کلام الهی ده رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمائی ای حدیث الا رجل يحملني الى قومه لأبلغ کلام ربی فإن قریشا منعوني ان ابلغ کلام ربی وی نیش ده او سره چه ما خپل قوم لبوزی چه درب دا کلام برو رسوم قریشو زمن اکرم چه درب دا کلام زدی لو رسوم نبور رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درب العالمین کلام رسی نو مبلغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دا تبلیغ فعل د نبی علیہ السلام دی او دا کم کلام چې دی مقروء او مطلوب نو دا کلام الهی دی صفت د الله دی دا یو باریک او دقیق مسله ده چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې لري اشاره کوي چې یو فعل العبد او بل فعل الرب ده. فعل العبد دا مخلوق ده او فعل الرب دا صفت ده الله نه غیر مخلوق ده. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. دا معلق روایت امام بخاری په خپل کتاب خلق و افعال العباد کې موصولا ذکر کړی. ابو هريره رضی الله عنه چې نبی اسلام فرمایلی الله رب العالمین فرمایي حدیث قدسی ده انا مع عبدي ما ذكرني ود خپل بنده سره چې کله ما یادای وتحركت بي شفتاه او خوځي زما په ذکر باندې شون دې ده د خپل شون د خوځي او ما یادای ذکر کوي. وګوره دا تحریک الشفتين لا د بنداغه فعل نه چې دا مخلوق نه بنده فاعل دی الله خالق دی او هر چی دا کم کلام متلو دی نو دې چې قران کریم لولي دا متلو او مقروء دا کلام الهي دی صفت الله دی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې به وحی ابتدا کې کېدا نو د دې د وجنه باغې له تکلیف وو تکلیف به محسوسولو د جبرئیل پسې به شوند له حرکت ورکول او زر زر به ورپسل وسل. ابن عباس رضی الله عنهما خپل شاګرد سعید ابن جبیر له وی ویځه سال له شوند له سې خوزوم لکه نبی علیہ السلام چې به خوزولي دا غیر حکایت در لکم. فقال سعید انا احرکهما كما كان ابن عباس يحرکهما فحرك شفتيه. سعید ابن جبیر خپل شاګردانو لوی چې پای کې موسی ابن ابي عائشه نه وایي تاسو له داخلي شون به داسې خوزوم لکه ابن عباس چې په څنګه خوزولې وي. فانزل الله لا تحرك به لسانك لا دا آیات را لګلو لا تحرك به لسانك لتعجل به مخوزه نبی صلی الله علیه وسلم جب مبارک خپل خپل دې قران معنی دې لپاره چې تلوار او په دې چې سينه جبريل لستل ختمه یو زمانه سپاتشي ویني الوار مکوا ان علینا جمعه یقینا فمون باندې جمع کول د قران ستا پسینه کې ستا پسینه کې بل قران ټول پټول موږ راځي به اوس بدن پاتې کیږي نا وقرانه او جاری کول د دې ستا پجب مبارکا ستا د سینې به موږ روبا سوستا پجب به جاری کو. وګوره لستل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غی فعل خوش دا کم مقروء او مطلوع دا کلام الهی و قال جمعه لك في صدرك ثم تقراه من غير لا تسينا في جمع كو يا بيت لولي فاذا قراناه فاتبع قرانه فلش مولولو مطلب دا جبريل امين كلا تعالى قران لولي فاتبع قرانه متاب ذلك وتدلستو دا وغور لكيدا قال فاستمع له وانصت اغلق وكيدا وشبكيغا ثم ان علينا ان تقراه دا بي زمون دي مواريه تتبديل لولي. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه تحريس تاصل في كتاب بدء الوحي وفصلت إرشاوه وم نمبر حديثه إذن نمبر حديثه أو في تفسير سورة قيامة في كتاب التفسير في 4927 نمبر معنات إرشاوه. باب قول الله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم كبتويتا سوينا أخبلا أو اجهروا به يا سرغنوالك ويفدي باني تخبل وينا بتويك اختارك وي إنه عليم بذات الصدور يقنان دا الله فوه دي فخاوندانو دي سينو باني وسينو دي جكم بترازون دي الله فاغي عالمني الا يعلم من خلق ايا نپويږي غذات چې پیدایش کړي او هو اللطيف الخبير او دغه الله باریک بین دی او خبردار دی لطیف او ورو ورو په باریک او باریک سيزونو باندې خبردار او عالم دی. قرانه مقصود د امام بخاري رحمت الله عليه په دې ترجمه الباب باندې دا دی چې افعال د الله دارنګي اوصاف د الله دا د افعال العباد او د اوصاف العباد غونتی ندی د دې سره مشابهت نشته ځکه اقوال العباد دا موصوف دي په اصرار او په جهر سره، نو دا د بندگانو اقوال او اعمال دي چې الله رب العالمین به په دې باندې د ثواب ورکوي که چرته نیک وي، او که نه بد اقوال او افعال یې وکړ نو عقاب به پرې ورله ملاویږي. او هر چې کلام الهي دی، فعل الهي دی، نو دا د بندگانو دپاره وصف نه شي کېدی. المقصود بمصنف رحمة الله عليه قد يسأل التفريق هذا بين أفعال العباد وأفعال الله. أفعال العباد دا مخلوق دي أو أفعال الله دا غير مخلوق دي الله صفته. يتخافتون معناه دا يتسارون دي دي يوبل سر پت پت خبره كولي فانطلقوا وهم يتخافتون. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة عن هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت نزل قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته من القرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. الحديث بار بار مخي ترشف في كتاب التوحيد كم در لتيرشف 7490 نمبر بانده. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. عائشة رضي الله عنها وجد الدعاء بارك دي مي بتيز غوارا ومي بدمر بكلار غوارا چه بخبل امناوري بلك درميانا انداز باندي غوارا. ومخي تاسو لكتاب التفسير كي ترشيو چه ده يو آيات ده نزول لفارة مختلف أسباب كي ديشي. فأغم مخي سبب ذكر سج نبي كريم صلى الله عليه وسلم بمكة مكرمة كي قرآن لستو نو مشرکانو چې به واورېدو په مسکې به نبي اسلام قرآن لوستنو قرآن له بهم بدې ردې وي، چا چې نازل کړی دی له بهم بدې ردې وي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم له بهم بدې ردې وي. نو الله رب العالمین د طرف نه حکم راغی چې په کلارې لولا خو دومره انداز کې چې خپلو مرګرو له اورې په دومره انداز کې چې دی نه اوري مشرکان، او دا مور له سبب دی چې دعا په کلاره کوه مدې چغې او مدې دومره په کلارې چې په خپلې اورې. وبه قال حدثنا اسحاق قال دا حديث مخي تسلسل ترشه په تفسير د سوره بني اسرائيل کې 4723 نمبر دارنګ کتاب الدعوات کې 6327 نمبر مخي تسلسل ما ویلي چې سمره حديث په کتاب التوحيد ترازي مخي تسلسل ترشه ویلي. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتهن بالقران نل زمنا امتي زمونه ده چاچ په قران باندې خوش اوازي ونکا يتهن بالقران يوم انا ده خوش اوازي پهونکا خولي اواز باندې قران لستل پکار دي يا تهني په معنا د استغنا سره ده چې په قران باندې ځان بي پروا نه قران ور سره يو ده مناطق او فلاسفه ول محتاج دي قيده بده اين زكم قران ور سره يو ده بل الله سي ول سوال ده غي نه کوي. وزاد غيره يجهر به او بعد په اخر د حدیث کې دا ذکر کړي يجهر به چې دا په زبان دی وای نو دا جهر او اصرار دا عمل د چا دی د بنده دی او افعال د بندگانو دا مخلوق دی والله خلقكم وما تعملون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل يقول لو اوتيت مثل ما اوتي هذا فعلت كما يفعل. دا ترجمه الباب او د دین مخکې کوم ابواب تیر شول لا یوسو او د دین رستو کوم ابواب را روان دي تقریبا دا ټول بابونه دې مقصود او غرض دا دی امام بخاری رحمت الله علیه دا ابواب او دا تراجم دي لپاره منعقد کړي چ اعمال او افعال د بندگانو دا د دې سره متعلق دي. دا مسله په کې ذکر کوي چې اعمال د بندگانو دا د دې بندگانو سره متعلق دي او دا اعمال دا بندگان په خپل اختیار باندې کوي او دا مخلوق دي د دې په شان ته څنګه چې دا بندگان مخلوق دي د دې دا افعال د دې دا اعمال دا مخلوق دي. او مصنف رحمت الله علیه دا خبره بار بار ذکر کوي په ابوابو کې مختلف بابونه دي لپاره منعقد کوي دا مخکنی بابونه هم چې منعقد کړل دي لپاره ځکه هغه له درو دا خبره امام بخاری رحمت الله علیه منسوب شوی او شغوی لفظی بالقران مخلوق اذا تلفظ او لفظ په قران کریم باندې دا مخلوق اعلان کې امام بخاری رحمت الله علیه دین بری علشي امام بخاری رحمت الله علیه په 250 هجری کې اصابور او دغی علاقو لغاغی فاغذی کی محدثین و دا امام احمد رحمت اللہ علیہ شاگردانو تو بعض خلق ورسر کناو حسدم شورو کلاغی درسونا قضی پاتشول او پزرگون تعداد کی من امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر درس کی خلق کی ناستل او فدغا وقت کی کدین لگبخ کی امام احمد رحمت اللہ علیہ و دا غمر گرو لسخ مشکلات و تکلیفون پر مسئلہ دا خلق القرآن بانی ورسید لیلی امام احمد رحمت الله علیه و آله تقول خدل دی نتر بن شوی دی سمر محدثین و علما شهیدان شوی دی و بیا اللہ رب العالمین فتح و غلبا مسلمانان و اهل سنت لورکا و دی جهنم و اغا نظری اللہ رب العالمین دفن که دخبولان دی شوا امام احمد رحمت الله علیه و دا غمر گروپ دی مسئلہ کی تشدد کولو دا دنیا که دی مسلمات و ندی کم انسان لپکم مسئلہ باندی تکلیف ملاوشی ندی فاغی کی سخ شی او د حد نتجاوس پکې کله ناکله کشران خلکو کې نو د بعض اهل علم نظریه دا جوړه شوې و چې غیب وي چې څوک تلفظ بالقران کوي نو دا تلفظ بالقران د الله رب العالمین صفت ده او دی له مخلوق نه وي امام بخاری رحمت الله علیه چې کله نیسابور لراغ درسونه کول د استادانو مو چې پاغي محمد ابن یحیی الذهلی مشهور امام امام العلل ده اغم وجه د درس کې کینې د امیر المؤمنین فی الحديث ده او خبردار تاسو ته په مسله د خلق القرآن کې بکوي فلې مسله کې خلق له تکلیف ملاو ده الی الله فزا او الکړي اسې نه دخلي نه داسې لفظ روږي چې موږ له مشکلات جوړ شي بس الله رب العالمین فی سلام او کان امر الله قدر مقدور علی امام بخاری درس حدیث ده او یو به وقفه انسان ور له درس کې ودری دو تاسو ته نه ما تقول فی القرآن القران بارک ته څه غشورو د خپل درس کې امام بخاری په دویم ځل ودریدو په دریم ځل ودریدو امام بخاری په شو چې چپتیږي نه موږ استاد شیخ الحدیث صاحب بچا صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه به دې کس کې جینځو غله کېدونه فتنه جوړوله امام بخاری رحمت الله علیه ورلوي چې افعالنا مخلوقه لله موږ چې کوم افعال کوو د الله رب العالمین پیدا کړی او د حق نظریه ده والله خلقکم وما تعملون اجماعی عقیده ده چه بنده او دده افعال و اعمال الله پیدا کری او باقی قرآن کلام ده الله ده غیر مخلوق ده اگه کس راغه او پنی سابور که چه جوڑه که چه امام بخاری رحمت الله علیه قرآن لمخلوق و اداوی چه لفظی بالقرآن مخلوق امام بخاری ده نوه لی امام بخاری وی چه ده الفاظ مونگو وی ده الفاظ مونگ افعال نی قرآن خو مخلوق نده خو قدیم ده الله رب العالمین صفت ته بس ورپسی مشهوره شو چه امام بخاری رحمت الله علیه قرآن لمخلوق وی او تر اخر پور امام بخاری رحمت الله علیه بوی چې سوق داوی چې ما وی دی لفظی بالقران مخلوق فهو کذاب دا دروغجن نه ما داوی دی چې زمو افعال دا د الله رب العالمین مخلوق دی الله پیدا کړی دی نو په دې مسله کې بیا امام بخاری رحمت الله علیه مستقل کتاب مو لیکلو خلق افعال العباد فاغی کې دا ثابتته چ افعال د بندگانو د الله رب العالمین مخلوق دی او الله پیدا کړی او هر څه قران کریم د الله کلام د الله نه امام احمد رحمت الله علیه چون چې په دې مسله کې ورلړې تکلیفونه ملاو دا وقول لغبوی چې من قال القرآن مخلوق فهو کافر څوک چې قرآن مخلوق دی دا کافر دی ومن قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جهمی او څوک چې وی لفظ بالقرآن دا مخلوق دی چې تلفظ په کوم دا جهمی او مبتدی دی بعض خلق امام احمد رحمت الله علیه دا قول مطلقا راغست بغیر د څه قیودونه هغه یو چې څوک دا وایي چې لفظ بالقران دا مخلوق دی نو دا جهمی دی امام احمد دا نظریه ده اعلان کې د ګڼ شمیر په سعودي زرګون محدثین او اهل سنت نه نقل کوي چې لفظ بالقران مخلوق په دې مسله کې تفصیل لري دا قول چې د امام احمد رحمت الله علیه کوم راغله امام بهقی په الاسماء والصفات کې ذکر کړل په صحیح سند باندې امام احمد او عبد الله ابن احمد ما د خپل پلار نه تاسو کو ایتوه من قال لفظی بالقرآن مخلوق نو ایتلار مرا لو امام احمد رحمت اللہ علیه چی یرید القرآن ایسوک تلفظ بالقرآن کی او د قران له مخلوق وي نو دا جهمی دی او کنه دا وی چې زما دا کم فعل له بنده خلق وځي د دې جبه خوځي د اغینه صوت او حروف روزي ودا هو الله خلقكم وما تعملون له طول فعل العبد دی او چې دا کم مقروء او متلو دی ودا کلام الهی دی وجود کې امام بخاری رحمت الله علیه په دې مسله کې مشکلات جوړ او تکلیفونه دغه وطن نه بیا هجرت وکړو خلق ور سره هجرت او خلق به هجران او بایکاټ وکړو امام بخاری رحمت الله علیه خپل نظری پر ابواب کتابتی بار بار تراجم مراقب کوي د دې لپاره چې اعمال د عبادت دا متعلق دي د دوی پوره او دا د دې اختیاري افعال دي او څنګه چې دا بندگان مخلوق دي نو د دې افعال مخلوق دي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن يوصل الله قرآن ورتري ذي علم ورتري ذي ورلذكري فهو يقوم به يقوم به فمعنى ذي يتلوه سرده نده للي ذي لرا فدي خبره كده دلالت ده كده تلاوت بالقرآن كده بنده للي ذا ده عمل ده أو عمل ده بنده مخلوق ده دا عمل د مخلوق شو کوم چې د تلاوت کوي مطلوب چې ورلوي مخروج ورلوي هغه کلام الهي دی ورجل او یو سره یقول چې غدا چې ویلو اوتیت مثل ما اوتی هذا فعلت كما يفعل فما لم دي فلاني غنته قران راتله نو ما بم دا سوي له ویله کدي چې لولي په دې کې دا بیان چې تلاوت دارنګ قیام بالقران دا د تالی او د دستور کې فعل او عمل دی فبين الله ان قيامه بالكتاب هو فعله امام بخاري ذکر کوي الله رب العالمين بیان کړی دي چې دا قیام او درېدل د دې بندا په کتاب الله باندې چې دې ولاړ دي الله کتاب لولي هو فعله دا د دې بندا فعل دی او فعل د بندا څه شی دی مخلوق دی وقال ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم او دلائل توحید د الله نه دا چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړی او استاسو د جبو او د رنگونو اختلاف د مختلف لغتونه دي یو په یو جبو باندې لزیاده بل په بل باندې وقال وفعل الخير لعلكم تفلحون الله ويني کوي کوي د پاس تاسو کامیاب شئ دا نیکی کول فعل د چا دی فعل العبد نه به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد الا فتنتين حسد نشته مگر په دوه خصلتونو کې ان لا رخصته فی الحسد اجازت نشته په حسد کولو کې مگر په دوه خوینو کې یا لا يحسن الحسد الا فتنتين حسد ور خشینه ده مگر په دوه کې لږه استوي په یو قسم باندې د نعمتو ته توي الله دې داسې نعمت په ما مو کې د دادی میو په ما دې مو شي حسد دې لوي چې نعمت کې بلو کته دنه دې واخل کمال راکوي او فنا لا تحاسد الا فتنتين رجل اعطاه الله القران فهو يتلوه من اناء الليل واناء النهار فهو يقول لو اوتيت مثل ما اوتي هذا فعلت كما يفعل ورجل اعطاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو اوتيت مثل ما اوتي هذا عملت فيه مثل ما عمل الحديث رسول الله في كتاب فضائل القران كم تشويله 5026 نمبر او په کتاب التمنی کې امتیاز شوی د 7232 نمبر او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال دلته سره پارا ذکر کو مصنف رحمت الله عليه اذا تلاوت کول فعل العبد ده او هر کی مطلوب او کلام الهی ده فعل العبد او فعل الله کې فرق ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا فتنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار عندما مخيني حديث بعيد ذكره قال سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه حديث راوي علي بن عبد الله المديني رحمة الله عليه وسلم حديث ما دخل أستاذ سفيان بن عيين رحمة الله عليه بار بار أوريد له اغه په کې خبر نه ذکر کول دا څه بیانوي چې اخبرنا فلان چې مال دا حدیث د امام زهري بیان کړه بغیر د اخبار نه بيوي او هو من صحيح حديث دا حدیث سيد اگر په صيغه د اخبار نه ذکر کړي باب قول الله دلګه وقفه وکړه ان شاء الله به وره باب قول الله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول صلی الله علیه وسلم کما وحی چې تعالی د رب طرف نه کېدې شي خلق له ورسوا او کدا چې دیونه کله تا خپل پیغام او رسالت نه رسوله. مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ابلاغ د رسالت کې کول او دا اغی فعلو او دا کوم کلام چې په خپل رسالت کې پیش کول دا کلام الهی وو. نو ما خبره ده چې الصوت صوت القاری واللفظ لفظ الباری. لفظ دا الله رب العالمین دی، کلام دا الله دی، او دا اواز دا قاری دی. نبی اسلام رسالت کې رسول دا دا غسل والله به بدنه ورغی او کم کلام چې پیش کول نو دا صفت دربو. حاصل دا چې امام بخاری رحمت الله علیه فرق ثابت دی افعال العباد او د افعال الله په منځ کې، چې افعال العباد مخلوق دي او افعال الرب دا صفات د الله دي. قال الزهري من الله الرساله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. امام زهري مدون د سنت رحمه الله او د الله د طرفنا رسالته او پیغام دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرفنا رسول دي. خبر د الله دا کوي نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام چې سکی دا غفیل شو دا مخلوق دی او الله چې سره لګلی نو هغه الله صفات د غیر مخلوق. وعلينا التسليم، فمو امتيانو باندې دا غي تسليمون دي. دا بنوایو چې وی په جنت کې اونره خاطر موږ وای دا خو عقل موږ په جهنم کې اونره دا خو عقل موږ چې دومره خطرناک ورو په اونره خيږي. رب العالمین په دې صفاتو مو ایمان دي، الرحمن وعلى العرش استوى، او په دې مو ایمان دي چې ينزل ربنا تبارك وتعالى. نو رب العالمین سره د علول نزول ابن سنگه منول چې څنګه په خراغ البس په دغه ځکه د بدعت خبره او د عقل شروع شو دینه په لمون قدم نه اخلو. وعلينا التسليم مطلب دا غاړه مو خې چې سی ویلي کعقل منی کني منی. وقال ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم وقال ابلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم اسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كعب بن مالك رضي الله عنه حديث كل شيء تبوك نرسل تبوك دغزان فاتشوا النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمى له فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. غرض جواب من الله استاس عملنا ورسول الله والمؤمنان. نور فديكي دا عمل اضافه فاعل او عامل لشوینه. الله رب العالمین بساس عملنا تاسو له خیر رسول الله به وګوري او مؤمنان به وګوري. وقالت عائشه رضی الله عنها اذا اعجبك حسن عمل امرئ عمل امرئ وكلت ربان اذا عمل خوله قد عائشه رضی الله عنها وي فقل نداس واعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك احد او دو کرینه کی تعالی یو تن په خپل ظاهری عمل باندې شکار در باندې خو لګی د رسول یا فسیر الله عملکم ورسوله والمؤمنون. او د چا په ظاهری عمل باندې دوکه کیګما د اعمال نسبت او اضافه چاله کړه کوم کینا. وقال معمر ذلك الكتاب اي هذا الكتاب ذلك په معنا د هاذا سره دی هدى للمتقين بيان ودلاله. هدايت مراد بيان او دلالت ته په دې کې هدایت ته لار خو دلني متقيان ولا فقوله ذالكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب فيه لا شك تلك ايات الله يعني هذه اعلام القران. دا القران نشانات او علامات دي ايات نه مراد اعلام او نشانات. ومثله حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم معنا دا يعني بكم وجرينا بكم دا کشتی په تاسو باندې روان شي تاسو ځان سره روان کی په دې کې التفات به حضور را غیبوبت لا. وقال انس رضی الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما الى قومه. نبی صلی الله علیه وسلم دا انس رضی الله عنه ماما حرام ابن ملحان رضی الله عنه خپل قوم للی غلو. وقال اتؤمنونني ابلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم. آیا تاسو ما امانت دار غنی چې تاسو له رسول الله عليه الصلاه والسلام رسالته او پیغام او رسوم نوی ورلوځي او امانتدار دي غنونه دي شروع شوه احاديث ورل بيانول. مقصود پر سردار چې تبلیغ الرساله دا عمل د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې پیغام خلق له رسول مدا د نبی اسلام عمل دی او د صحابي د حرام ابن ملحان رضی الله عنه عمل دا شو چې الله د پیغمبر خبره رسوله وبه قال حدثنا الفضل بن ياقوت قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا الله دا رسالة نمون زمون نبي خبر راكلا له أنه من قتل منا صار إلى الجنة يسوق زمون شهيد كليشون غب جنة نبي مغيرة رضي الله عنه دا كافر جرنيل واندي وعزيم خطاب كلا ومخي تاسولة ترشوه مفصل في كتاب الجزية كي 3159 نمبر بانی نو پاغا خطاب کی ورلدام نی چګور موږ الله یو پیغمبر رولې ګلو د دینه مخکې به موږ هر کار یو د هر شی عبادت کولو ډېر بد حالت مو او دغه پیغمبر موږ له دین راړو پاغه کی دا خبرې دی چې من قتل من ناصار ال الجنه سوک چې موږ شهید شو به جنت لري راو ګره دا هغه ابلاغ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رب د طرف نه رسول او صحابه له خبر ورکړو دا ابلاغ د نبی صلی الله علیه وسلم فعل او عملو او فعل او عمل مخلوقات لا مخلوق وي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت من حدثك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا ها وقال محمد حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبه عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت من حدث فأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية وبه قال ده حديث مخيتير شه فتفسير ده سورة مائديكي 4212 نمبر أو بكتاب التفسير كي بتفسير ده سورة نجم كم تير شه 4855 نمبر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما شاك ذاكا رقل مخامخ بشيد سزاد بناه نسرا الحديث ترلا مخكتير شبدي كتاب التوحيد كي 7520 نمبر باني أو كتاب الأدب كم تير شبه 3001 نمبر باني مطابقت دې باب سره دا ده چې رسول الله عليه الصلاه والسلام امت لکه می خبري او کوم پیغامات را رسولي نو دا داغي اغه تبلیغ الرساله او پیغام را رسول د نبی عليه الصلاه والسلام عمل شو نبی کریم صلی الله عليه وسلم دام امت ل بیان کړي چې اعظم الذنب سره نو دا داغه اغه رسالت ادا کول دی او را رسول دی چې دا رسالت ادا کول او د دې تبلیغ کول دا داغه عمل او خیر وو باب قول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين توراة رعلا نويل إليك تاسو رشتينيي فقصد مصنف رحمة الله علينا ده كلا تلاوة وقراءة دا فعل العبد ده دبند فعل ده أو كمش متلود لستلشو ده يا مقرود ده نداد قراءتنا إلاوة ده دا كلام الله ده لكن مخي ذكر شوال فآيات كي فاتلوها نمراد لتلاوة نمراد فعل العبد ده او کوم چې مطلول استلشه شي دغه کلام الهی دی وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطي اهل التوراة التوراة فعملوا بها واعطي اهل الانجيل الانجيل فعملوا به واعطيتم القران فعملتم به وقال ابو رزين رحمه الله عليه كذا من مسعود بن مالك الاسدي الكوفي لكبار تابعين لنا يتلى يقرا فدي سرد دي آيات مباركة تفسير كي إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم من كتابا بكتاب رأي لك لسلا فدي لستيشي نو دو اطلاع مانا پا یقرأو سره کئی دو تلاوت اطلاق پا قراءت بندی کیگی یطلاع پا مانا دو یقرأو چی لستیشی حشم التلاوتی حشم القراءت للقرآن مطلب دا چې دا تلاوت خیل العباد دے او دا مطلون دے نو دا دی وجن دا دی وصف پا حسن سر ذکر کیگی چی دخپل تلاوت کو دی بل داغن اخپل اوکو دی بل داغن اخپل اوکو او هرچ کلام الہی دن و خطول احسنم پا بر مرتبہ کرے داغی چی دا تفاوت مرا ولا لا یمسوه یعنی لا یجد طعمه و نفعه الا من آمن بالقرآن دا بس نمراد دے جے کہ مثل مجازی دا حقیقی مثل دا چی لا سلبول لا یجد طعمه و نفعه الا من آمن بالقرآن دې قران په خوان باندې نه پويږي دې نه فائدہ نشي غوسته مگر هغه خلک چې غيتي ایمان راوړي ولا يحمله بحقه الا الموقن او دې حق نشي ادا کوله مگر په دې باندې یقین لرونکي لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثال لا کسانو چې زمواري خود لشي او په غي باندې تورات بیا هغه د زمواري پورته کړي نو مثال دې په شان د خر نه يحمل اسفارا چې بار کړی وي هټ هټ کتابونه به سمثل القوم الذين كذبوا بايات الله ناكار او بد مثال لا قوم چې درو نسبت کوي د الله آیاتونو لا والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نه کوي قوم ظالمانو لا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والايمان والصلاه عملا نبي الاسلام والسلام اسلام ايمان او مزل عمل ویلي دي ایمان اسلام دا عمل د مومن دی دا شانتی موږ عمل د مومن دی او عمل د بندس شي دا مخلوق وي قال ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دي بلال اخبرني باردى عمل عملته في الاسلام بلال رضي الله عنه لوي شف اسلام کتا کم عمل کړی او استاد په نس باندې غړ ډیر د امید غره ل بیان تھا دا حدیث مخ کې تیر شوی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ لوی جنت بدن نشم ستاد پهو چغار مان مخ کی روان دی دا کبو بهترین عمل تک یو استاد امید دی چې دی عمل د وجه نستاد خو چغار مان مخ کی زی حال نو بلال رضی اللہ عنہ ما عملت عملا ارجع عندي اني لم اتطهر الا صليت وما دا سی عمل نه کړ چې راځي زما بنی باندې ډیر د امید وی مگر کلم چې ما او دس کړم ورپسې یو دوه رکعات مس کوم دا عمل را لختار چې به ودسې کینم بس یو دس کوم ورپسې رکعاتې وسئل اي العمل افضل للنبي كريم صلى الله عليه وسلم نتقوسيو شكم يو عمل بهتر ده قال ايمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور فبدي حديث كده دي چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم ګور موزلا دارنګ ایمان او جهاد لا حج لا عمل ویلي دي او عمل څه شي من فعل العبد دا ده بنده غفل له بلال رضي الله عنه مسكي ده عمل او فعل ما عمل فعمل ما تعملنا لك له مثل دغه شانتي اشاره امام بخاري رحمه الله عليه اغه تلاوت نه فيه چې دوي الفاظ دي د زمون افعال ني خدای دې ویلي چې لفظي بالقران مخلوق خدای ویلي دي چې د افعال خود بنده فعل نه کنا دا خود بنده قسم نه دا خو مخلوق وي او هر چي مطلوع مخلوق نه کلام الهي نه امام بخاري رحمه الله عليه کنايات او اشارات صرف حنابلو باندې د غلط کوي ټول حنابلو نه پاغه متشددين باندې او دا مسلمه قاعده د عربی کې وی ال کنایه ابلغ من الصریح عقل من دخل کله شي اشاره خبره ته دا پای باندې د مخامخ خبره نه سیوا زور کوي او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بقاؤكم في من سلف من الامم فما بين صلاه العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فاعطوا قراطا قراطا ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فاعطوا قراطا قراطا ثم اوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فاعطيتم قراطين قراطين فقال اهل الكتاب فهؤلاء اقل عملا منا واكثر خيرا قال الله هل ظلمتم من حقكم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي اوتيه من اشاء فحديث مخ کتاب سلطه ارشاد پتی کتاب التوحید دې نه مخ بار بار تیر شوه او کتاب التوحید کې اندر لسد 1467 نمبر باندې تیر شو مسابقه دې ترجمه الباب سره داد چګورا دا اعمال د بندگان او افعال ني دې اعمال کدام ني چې دوی لکم کتاب ورکړ شو هغه ولستو، يهوديان تورات ولستو، نصارا او انجيل ولستو، او تاسو له قران درکړ شنو دام ولستو. نو دې غ تلاوت د بنده عمل شو. باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عملا، باب په بیان دي چې نبی رسول الله والسلام دې مسلم عمل ویل دي. وقال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، دا چې موږ نه کېږي سوره فاتحه ولا لستا، نو سوره فاتحه د قران حصہ ده، او دا په مسکه لستې شي او دې له نبی رسول الله والسلام عمل ویل دي. دا عمل د چاره د بنده، مطلب دا چې الصلاه دا موږ دا یو فعل دی من افعال العباد، او ګوره دا موږ مشتمل له قراءه القران باندې پاږي چې سوره فاتحه لستې شي. نو دا خبره معلومه شو چې قراءت د مقرون علاوه ده، قراءت فعل العبد ده او مقرو كلام الهي ده. وبه قال مفعول الامام بخاري په اشارات باندې. وبه قال حدثني سليمان وقال حدثنا شعبه عن الوليد ها وحدثني عباد بن يعقوب الاسدي قال اخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيذار عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل. یو څوک تاسو راو دا تاسو څنګه ابن مسعود رضی الله عنه ده خپل کوم یو عملونه کې به ثابت قال الصلاه لوقتها، نبی اسلام ویلو خپل وقت کې موږ کول ور تاسو د عمل شوی نبی اسلام ورلمو دی دا چې دا موږ په اعمالو کې بهتر ده، او دا موږ مشتمل په سره په سوره فاتحه او په تلاوت د قران باندې نو دی عمل ویلي. وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، دا حدیث بار بار مخکې تیر شوی کتاب الجهاد کی، کتاب الادب کی، او په کتاب مواقیت الصلاه کې 527 نمبر باندې مفصل تیر شوی. باب قوله ان الانسان خلق هلوعا ضجورا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، باب د بیان د قول د الله رب العالمین کې یقینا پیدا کړی شوی انسان د هرسناک هلوعا، معنا امام بخاری کې ضجورا پریشان او غمزده چرتون کې د هر سره دی ارامه سه شر او جزوع کله چې ورسیږي د لس شر ته تکلیف لري فریادونه کوي، و اذا مسه الخير منوعا او کله چې ورسیږي د لس خیر دنیوي خوشحالي پر راشینه نه منه کوم کې حق د الله لغ د الله حق نه ور کوي ک الله مال ور کوي. امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا وی چې دا کوم صفات په دې ذکر انسان ذکر شول نو دا الله رب العالمین ته انسان کې پیدا کړی دی، مدد دا صفات دا مخلوق د څنګه چې دی مخلوق دی نو دا صفات مخلوق دي چې په کوم دی مشتمل وي، او دا څه نه دي چې ګری دا د بنده په خپل پیدا کړي لکه قدر یو عقیده دا د غي نظریه ده چې بنده او عمل کوي نو دی خالق د خپل افعال او دی خالق د خپل اوصاف او دی بالمقابل جبريه دی غي چې بنده مجبور محض دی. اهل سنت والجماعت وینه چې نه خالق د افعال الله رب العالمین خو بنده له اختیار ورکړه. ابتدا کې تاسو له موږ ذکر کړل چې بیا بعض متکلمین او اشاعره لفظ د کسب ذکر کوي، اهل سنت په غیبه باندې رد کړل. د کسب نه مراد غي دا ده چې د اختیار او د جبر په منځ کې یو خبره ذکر کوي. کسب وایي څه لوي چې د بنده یو اختیار شته خو دا اختیار مؤثر نه دی، قدرت به خو مؤثر قدرت نه دی. د دې وجه نه معتزله چې کله په متکلمین او اشاعره رد کوي په دې مسله کې کوي چې تاسو به عینه جبریه یي، تاسو دا وایي چې بنده مجبور محض دی، او صرف یو فردی نوم مجور کړی چې دی بنده قدرت شته او قدرت نه تعبیر په کسب سره کوي. څنګه قدرت دی یا موثر نه دی، بلکې بعض پکې تصریح کړی د بعضی اشاعره هغه وایي چې بنده مجبور مختار دی، مجبور هم دی چې کوم عمل کوي او اختیار هم ملاو دی. دا خو اوره وګجه مکول دی یو سره مختار شنو هغه مجبور څنګه شو، چې مجبور شنو مختار څنګه شو، د دې اختیار هم په خپل اختیار یو عمل کول شي، او بل طرف لته چې مجبور هم دی عمل په دبا دی حضور کې په خپل اختیار نه کوي. اساس بس من چې یو د مناطق او غونټه صغرا او کبرا جوړ کړی دی او دا په کې حد فاصل نو مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې کوم صفات د انسان ذکر شول دا الله پیدا کړی دی، انسان په خپل نه دی پیدا کړی. دا مقصد دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی ان الصفات المذکوره بخلق الله في الانسان لا ان الانسان يخلقها بفعله. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن ثغلب قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فاعطى قوما ومنع اخرين فبلغه انهم عتبوا فقال اني اعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي اقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع بعد خلق لذلك وركم تداغل تزلون في بسبردا او بشينين فكي واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير او بعد لسنوركم ذلك تزلون في الله مالداري وخير في داخل زي الله مالدار في داخل منهم عمرو بن تغلب فباغ خلقك عمرو بن تغلب ابنه فقال عمرو ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وزد اخو خبر نخوكم اذا النبي عليه السلام دا يو خبر زما بارك شيء عمرو بن تغلب في دي خلقو كده الى غزو الله ده غنا وده خير ندكل ده كمال ده دنيا ده سرد وخانم شي ند دين رال ده خبر ده النبي عليه السلام به ستار ده دا حديث في كتاب الجمعه كتاب سوره 923 نمبر باندې تیر شوه في كتاب فرض الخمس في 3145 نمبر مطابقت ترجمه الباب سردا ده الله رب العالمين انسان پیدا کړی دی د افعال پیدا کړی دی نو الله رب العالمین د دې افعال د پاره دا بنده کون کې پیدا کړی دی دا بنده چې کوم افعال کوي نو الله رب العالمین دا توفیق ورکړ نو عمرو ابن تغلب چې الله دا صفت پیدا کړی چې د دې په ځل کې خیر دی د دې په ځل کې غنا ده باب ذکر النبی صلی الله علیه وسلم و روایته عن ربه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ذکر او د خپل رب نشي هغه کوم روایت نقل کړي وګوره دا روایت نقل کول د نبی صلی الله علیه وسلم هغه عمل دی دا هغه فعل دی او افعال العباد مخلوق دی فرض مصنف رحمت الله علیه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رب طرف نه وحی نقل کړي رسول الله علیه الصلاه والسلام چې دا الفاظ ذکر کړي او را نقل کړي نو دغه الفاظ او کلام دا د رب العالمین دی خدا کار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دا غي خلچ په دی باندې حرکت کوي جب مبارکه په حرکت کوي صوت او आवाज را بارکیږي د فعل د نبی صلی الله علیه وسلم نه او کوم کلام چې غي ذکر کوي دا کلام الهی دی ملفوظ کلام الله دی او لفظ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فعل نه ته اوس کوم اوس دی ما اوس کوي دا بابوم د مخکې بابونو په شان دی المصنف رحمة الله عليه التفريق ذكر كي بين فعل الله وبين فعل العبد وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا باع لي لو اجل ادوار الاسونة دي وقدكن او ذراع لدي قطو دا سر فراوالي سر دي حنقل فوري وإذا أتاني مشي نتيته هرولة فده ما لعام راتلو سر رازين رب العالمين ويزور لمن دوام كما يليق بشانه نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام دا حديث دخبل ربنا نقل كرده حديث قدسي جوار لوي ونبي كريم صلى الله عليه وسلم اچي نقل كي دا غي فعل شو وچرا کوم کلام ذکر کوي نو دا کلام الهی شو په دې کې د اهل علم اختلاف د حدیث قدسی د دې الفاظ او عبارت د الله دې طرف نه وي کنه د نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ دي د محققین او اهل علم قول لا چې دا الفاظ د رب العالمین دي باقي احادیث دې نه باقي کې الفاظ د نبی صلی الله علیه وسلم معنا د الله دې طرف نه نه او دې کې معنا د الله دې طرف نه الفاظ دي او قران سره فرق دا دي چې هغه متعبد بتلاوته دي او دا متعبد بتلاوته نه دي دا حدیث تاسو لمخ کې پری کتاب التوحید کې 3745 نمبر او رب العالمین د پاره علو ثابت دا رب العالمین د پاره استوا علی العرش ثابت د دلیل او وجود رب العالمین بندگانو لرا نزدیکی کی کما یلیق بشانه زمو په ایمان له سره د تقربنا چې بنده لرا نزدې شي بندگان لرا نزدیکی او سره د نزولنا سره د علو رب العالمین مستوی علی العرش ده نازل فی الوجود مستوی علی العرش منو اکوی څنګه نو خبر بدعت لاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله رب العالمين ویلی دی خپل صفات په دې ترتیب ذکر کړی دی ایمان دی رسول الله عليه الصلاة والسلام ویلی دی په صحیح اسانید باندې ثابت دی نو صحابه دا تاسو کړی چې الله رب العالمين نزول او فرمایلو عرش خالی پاتې شو دا د مناطقه او د فلاسفه او د عقل خبرې دي کله عقل خبرې دی راواغستې نو قران او سنت نه نوې فی صد قسم کو فعقل باندې هغلق د انګريز خبره منو ریسرچ په شوه دی او دا خبر عقل ثابته کړی دی چې دا شی نقصانی دی دا فائدہ مند د انګريز خبره مخلفه منی مسلمانی خو وی دی چې عقل نه منی او تاغه منی رب العالمين تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا الله وكمال ليش راني ذيكي زور لغزراني ذيكي او كغزراني ذيكي نو ددي دوار لا خد مسافتنا ولا زراني ذيكي كدي مال رورو قدمنا اخذ ولا فتلوار رازم كما يليق بشانه تبارك وتعالى. وذكر حديث بها ذكر كي وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن انس بن مالك عن ابي هريره قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. باع أو بوع يوم هذا قدر مد اليدين لوي دوار لا سنة يودك. وقال معتمر سمعت أبي سمعت أنسا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم. النبي كريم صلى الله عليه وسلم استاسو در ربنا روايه نقل كي ترجمه الباب كي ويلي وكي روايه النبي عليه السلام نخبل ربنا قال لكل عمل كفاره دهر عمل دفاره وكفاره بناده وكان داغي وفديه وكفاره دا والصوم لي وانا اجزي به دارو لسه ما دفاره دا وزبه بدل وركم. او بعض الحديث زبد داسي ذكر كره والصوم لي وانا اجزا به دا روزه زما د فاره دا د دې په بدل کې زمي لاويګم که تبلیغي حضرات کله ناکله وي تر په خدمت باندې الله ملاويږي نو معنا دا ده وانا اجزا به بعض شارحین ذکر کړي چې زما د دې بدل کې ملاويګم مش الله دل ملاو فی النور سواړي ولا خلوف فم الصائب اطيب عند الله من ريح المسك روزه دار د خلیغه بدلوي چې الله رب العالمین په نس باندې دا مشکل او خوشبوینه به تر او افضل ده. احادیث تاسو له پری کتاب التوحید کوم ذکر شوی مخکې 7492 نمبر کتاب الصوم کوم بار بار تل شوی 1894 1904 نمبر دا روایت نبی اسلام د خپل ربنا نقل کړي کما یلیق بشانه حدیث قدسی نه. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة حا وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى يو بندل دا سويل لذي بكارت لي ويجد يونس عليه الصلاة والسلام نغوره ونسبه إلى أبيه نبي عليه الصلاة والسلام بيونس عليه الصلاة والسلام نسبة دا غفلار متى لك لديه. الحديث بار بار مختتر شوه في كتاب التفسير كم تفسیر د سوره انعام کې 4630 نمبر دا حدیث قدسی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم يرويه عن ربه. وبه قال حدثنا احمد بن سريج قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقه له يقرا سوره الفتح. فما ده فتح پرز باندې چې کله نبی اسلام مکه فتح کولا کتل نو چې په خو باندې ناسو سوره فتح لستو او من سوره الفتح یاد سوره فتح آیاتونه لستل. قال فرجع فيها نبی اسلام و سلام په دې کې ترجیع کوله. ترجیع معنا ده تردید فسلګو سلګو چې یو لفظ او درې او بیا وي او درې بیا ورپسې وي. قال ثم قرأ معاويه يحكي قراءه ابن مغفل معاويه بن قرات راوي ده حديث هغه شروع شو او داغه دا اخرت اندازي مول ذکر کولو حکایت نقل کولو شهور عبد الله بن مغفل مول قرات کولو نو داسي انداز کی ویلو. وقال ویلو لولا ان يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتداخلك بعد اسره جمع كيدنا نو ما بتاسو لداسي انداز کی دا قرات کړه وی ترجیع به میکړه وی فسلبو سلبو به ملستوي لکسن لچ ابن مغفل رضی الله عنه مول غسو د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. فقلت لمعاويه شعبه امير المؤمنين في الحديث شعبه بن الحجاج وما اخت الاستاذ معاويه بن قره لوي كيف كان ترجيعه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ترجيع سنه وجد النبي الاسلام من القران درس له قال هو يغوي ثلاث مرات دريتي للقران له وسلبو سلبو الحمد لله رب العالمين. نبی اسلام په اخوان دروانو له اخو زیرو هغه سره دا غي आवाज دا ستلو راتلو لکه په سلګو کې سړی ودريږي بیا وي. دا حدیث تاسو له کتاب التفسير کې تیر شوی په تفسير د سوره فتح کې 4835 نمبر په کتاب فضائل القرآن کې 5047 نمبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرات هغه انداز دی په دې کې هغه چې قرات کولو دا عمل د نبی صلی الله علیه وسلم په دا کوم چې مقروء دا کلام الهی و باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها لقول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين مقصود بمصنف رحمة الله عليه في ترجمة الباب سرداده لكسن يجب سابق أبواب سرعه إذا التفريق ذكر فيه أفعال العباد أو أفعال الله فذيك فرق ده ببنداغ فعل جدن ده مخلوق ده أو فعل إلهي ده الله صفت غير مخلوق ده دا الله د کتابونو تفسیر کول لاسه شری من فعل المفسر دا د مفسر هغه کار دی دا هغه عمل دی دا هغه عمل مخلوق دی او هر چې مفسر دی د کوم شي تفسیر چې کیږي دا کلام د الله دی صفت د الله دی دا رنګ ترجمه کول دا فعل العبد او فعل المترجم دی او کوم چې کلام مترجم دی دا صفت د الله رب العالمین دی باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها د تورات تفسیر کول دا رنګ د الله د کتابونو په عربی کې یا په بل ژبه کې تفسیر کول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين کوئی تورات راړی ویلو لې کې تاسو رښتینی یې نو ای به تورات ولستو هغه باندې خو نبی رسول الله او اکثر صحابه نه پویدل په عربی کې به دا غي تشریح او تفسیر وکړو وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان بن حرب ابو سفيان بن حرب ان هرقل دعا ترجمانه يا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تحديث كتاب بدء الوحي كتاب الابتداء كتير شبه ومنمر مطول ومفصل روايته نلتريد فعلى ذكركو هرقل لدي ترجماني وشوا لك هرقل نبويدو ابو سفیان چې وروغتو رضی الله عنه لا ایمان نه لرونه نو هغه ورله ترجمانی کړل مانس کې مترجم کینول او چې دې سوال د داغي ترجمانی مالک وا او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام اهل كتابه با تورات په عبراني زبان کې لوستو او تفسیر به مسلمانانو لپاره عربی کې کولو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم الايه مخکې ذکر شوی چې اهل کتاب کوم خبره را نقل کړي دا غیر مراتب دي تفصیل ذکر شوی دلته کې مصنف رحمت الله عليه صرف دې لپاره ذکر کوو چې کتابيان وبد خپل کتاب تفسیر په لغت عربی کې کولو دا دا غي عمل شو چې د کلام الهي غو تفسیر وکړي په تفسیر د سوره بقره کې دا حدیث تر شوه دی کتاب التفسیر کې 4485 نمبر او په کتاب الاعتصام کې نمبر 7362 وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامراه من اليهود قد زنيا فقال لليهودي ما تصنعون بهما قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما و تاسو دای سره څه وایي تاسو د شریعت څخه کوم درنه اسلام لري چې څوک شادي شو د زنا وکړي دوی ورلوي چې د مخونه بور لسور کو د مخونه شریعت حکم نه ده او لکه به رسوا کو چې مغه بور پسې و چې دلیل شي قال فاتوا بالتورات فاتلوها ان كنتم صادقين فجاءوا فقال لرجل ممن يرضون يا اعور اقرا بدای چې مولا و دای خو اواز ورکو چې اي اعور کانا راشه ولولا فقرأ حتى انتهى الى موضع منها فوضع يده عليه درجة مغا حكم ويات لشرور سي فاغي لاس كي خدو قال ارفع يدك واللو اذا لاس بپورتك فرفع فإذا آية الرجم تجوه لاس جي پورتك نلان دي درجة مغا آيات بلكيدو فتورات كي قال يا محمد إن بينهما الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا يا محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام لمون فمانسكن درجة محكم لتشاري شد زناو كي وثابت شي خدا من ديوب النبتو دا خبرات فامر بهما فرجما نبي الاسلام حكم خدا دوار فرجم فل سنسار كريشول فرأيته يجان عليها الحجارة ابن عمر ته بوي وما كتلو چي دي سړي په دي زنانه باندې ځان راټي کړو د کانو نه بچکول شي دا دوار په کانو وشتل نو په دغه وخت کې د زنانه بچکولا نو دې تورات غ ترجماني ده مسلمانانو لکولا نو دا ترجماني او تفسير د دې عمل شو او د دې عمل دا مخلوق نه او هر چې تورات نه او کلام الله د چې په کوم اصلي زبان عبراني کې راغلي نه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البررا قران کریم کې چې څوک ماهر وي فری باندې عمل له بده بلا غیظت مند نزدو ملائکه سره په مرتبه کې وزینوا القران باسواتکم نبی صلی الله علیه وسلم قران خایسته کوي په خپل اوازونه باندې فرض مقصود ته ترجمه مطلب سره دا چې دا تلاوت دا د تالی او د لستون کې فعل دی دا خیر العبد دی وجنا دی وصف په مهارت سره ذکر کیږي چې دا لستون کې پرې کې ماهر دی کچرته دا عمل نه دی به دې سره دا د مهارت دا صفت نه ذکر کیږي کله دې صفت په ترتیل باندې کیږي چې په خلار لولای اواز په خیسته کې تنظیم کې وږي مطلوع او مقروش دا کلام د باری دی حاصل دا چې مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه مطلبات باندې مقصود د مخ بابونه هم ترې چې تفریق ذکر کوي بین افعال العباد وبين افعال الله وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيء اذا فمعنى الاستماع سرا واذن لي فعل رب العالمين وشي لا ما اذن لنبي لك سمي شي هو غي خيو پیغمبر لا حسن الصوت خيست اواز علي بالقران يجهر به اذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اواز چی خیستر و نور بکل چا خیستی وقتی حدیث تا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب التفسیر کے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہم دا بدر پا خیلیانو کی روست اللہ شنگ دے دے پا خیست کے دے دا ما خان پا نسکن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور تور واوری دو چدائی پا کلوستو دا آیاتونی جوی ام خلقو من غیر شین ام هم الخالقون و اکاد قلبی ان یفیر دی اوازون سرمایہ کدا جرم والوتو دا ایمان سبب دا جوڑ شو زين القران باصواتكم حيث في القران تختلوا اوازنه صوت بقارير او كلام ذا الله ده ما اذن النبي حسن الصوت بالقران يجهر به ذلك اضافه لحسن الصوت من الكريم صلى الله عليه وسلم مش وكذا ده غفله لو ده عمله فحديث سلمخ في كتاب التوحيد ك 7482 نمبر باندې تیر شو وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشه حين قال لها اهل الافك ما قالوا وكل حدثني طائفه من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وانا حينئذ اعلم اني بريئه وان الله يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى وما لخبل الناس بخكارينه شهور ما بارك بأن الله كلامك أو داسي كلام براليكي جتر قيامتا قولي باغل استيشي وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم العشر الآيات كلها تحديث بار بار مختير شوه فدي کتاب التوحید کې مدر له مختصر 7500 نمبر باندې او حدیث الافق مفصل تاسو له 2 درې پیری تیر شوی دی مطابقت ترجمه الباب سره دا چې دا تلاوت فعل العباد ده او انزال او تکلم او ایحادات الله رب العالمین فعل او صفت ده وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن ثابت قال سمعت البراء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العشاء والتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه برا رضي الله عنه دماسختن په مسکه ماده نبی صلی الله علیه و سلم سوره تین اوریدل او دا غوږ ته خپل اواز او خپل قرات او علما شوفنو چان اوریدل نو کړی وګوره دا خایسته اواز او دا قرات دا د نبی صلی الله علیه و سلم فعل او عملو فعل او عمل د بنده مخلوق وی کتاب الاذان کې دا حدیث 769 نمبر باندې وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة نبي الإسلام في مكة مكرمة فتو أو في الدعوة بوركوله وكان يرفع صوته مستوى يقول القرآن بلسطن أواز بفرسخنه فإذا سمعه المشركون سب القرآن ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها اصدر لها حدیث مخکې تیر شو 7490 نمبر 7525 نمبر دې کتاب التوحید کې وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه قال ابو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديث كتاب الاذان 3609 نمبر او كتاب بدء الخلق 3296 نمبر دل تدير بار ذكر کو کہ اصوات العباد بندگان و اوازنا داد دی افعال دی اغا افعال فچرت دا اللہ دا تابداری اواز پورتکڑی نو ثواب بور لملاویگی کد گناہ اواز پورتکڑی نو سزا و عقاب بور لملاویگی وبه قال حدثنا قبیسة قال حدثنا سفیان عن منصور عن امه عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسه فی حجری وانا حائض نبی علیہ السلام بقرآن لسو سر بے زمان پغیق کے زمان پبیماری کے وم کتاب الحیض کی حدیث جو پیرے پیر شوئے 296 نمبر و 297 نمبر باب فقرأو ما تیسر من القرآن لولئی کم چتا سل آسان وید قرآن نا دو مز مسئلہ دکو مز کی چتا لکم زی آسان وید غلولئی مقصود دو مصنف رحمت اللہ علیہ فضی ترجمت الباب سردانی کیا و قراءت کی اللہ رب العالمین بندگان و لیاغی حکم کردے ندا دی افعال دا افعال ننے دا فعل العبد چې الله ورلوې دي قران للی ذاکرت تشری فعل العبد او افعال د بندگانو مخلوق ني او هر چې مقروده نو دا صفات د الله د کلام د الله د فعل د الله د غیر مخلوق ده وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته وهو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هشام بن حكيم عمر رضي الله عنه قرآن وورد سورة الفرقان للي فأغى قرأت بانيليج عمر رضي الله عنه دانا ليورد لدى نبي رسلامنا ويفقدت أصابره في الصلاة عن قريب شما في ورطوب كلا وإذا أصابره ما ندى أواثبه جما په ورکو کړه په مسکی حتا صبرت حتا سلم صبر مې کو ځان مې په صبر کو تر دې چې سلام وګرځول فلببته بردائه مصادر مې لغاړه کې واچول تلبيب دی لوي چې غاړه کې صادر واشه سراتا وکړه بلې چې جوړه کې ځان پسې مې راخو فقلت من اقراك هذه السوره التي سمعتك تقرا فقال اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت ما ورني خطا شويته مخکې در لبار بار تي دي چې کذب لغت حجاز کی فمانا د خطائی سره راضی یا عمر رضی اللہ عنہ غصہ ور لوی دروغ دی وے حقیقت یا حمل نے او یا فمانا د خطا سره اقرا انیھا علی غیر ما قرات ما ور لوی خطا دروغ خطا سے دروغ دی نبی اسلام خود دین بغیر کو بل قرت باندې مال وی لی او لسته نے ہم تلقت به اقوده الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام نے پر اخور اخوبوت لو فقلت انی سمعت هذا يقرا سوره الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال ارسله اقرا يا هشام فقرا القراءه التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا يا عمر فقرات الذي اقراني فقرات التي اقراني فقال كذا انزلت ان هذا القران انزل على سبعه احرف فاقرؤوا ما تيسر منه قران هو قرات ما نازل له او دي تفصيل در ذكر شو مخي سبعه احرف مراد تشيري لولئی جی سنگتا سل اسانوی نفقر او ما تیسر من القرآن کتاب الخصومات کم دا حدیث تیر شروع تا سلح 2419 نمبر کتاب فضائل القرآن کی دو پیری تیر شروع 4992 5041 نمبر باب قول اللہ ولقد یسرن القرآن للذکر فهل من مدکر یقیننا سان کر ایم قرآن دا پارد نصیحت غصو نشتے سوک نصیحت قبل ان کے مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب د مخ کی تراجم وو چې مقصود ده چې الله رب العالمین کتاب د دې یادول په دې باندې ځان په حقول د دینا فن او نصیحت حاصلول دا رنګ دې تلاوت او قرات دا ټول د بنده عمل ده او دا د بندا غ عمل نه چې فقار د چې رب العالمین نه دې سوال کی چې الله ور سره پدې کې امدادو کی چې الله حفظ را لاسان کې فهم را نصیب کې دې د تلاوت او د قرات توفیق را کې او هر چې محفوظ دې نو دا کلام د رب العالمین دې سم چې محفوظ دې دې یاد کړل او په کوم باندې دې پوه شو نو دا کلام د الله دې صفات د الله دې وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ميسر مهيئ نبی اسلام فرمایلی مخدر الله حدیث دیر شوه چې هر یو کس آسان کړه شوه دا غسل پاره چې دیږي پیدا نه کې جنت له پیدا د جنت اعمال ولا الله آسان کړي او جهنمی له دوزخ اعمال آسان نه ميسر معنا د مهيئ دې تیار کړه شوه له وقال مجاهد يسرنا القران بلسانك هونا قراءته عليك امام مجاهد وی ولقد يسرنا القران ما نادى بالصاف وجبه باندې موږ آسان کړو په جلو باندې چې دې عمل نه چا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کوم شی مستل شوی دا سره کلام الهي فهونا په معنا د هونا قراءته عليه دې سره موږ په تا باندې آسان کړه او به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون في هر سوق جنت او جهنم لپیدا دینو دی عمل لبی اصل ضرورت ہے قال كل ميسر لما خلق له نبی اسلام ورلوی هر یو آسان کړه شوی دی د اغسد پاره چې الله پیدا کړی هغه لپاره جنت لدینو د هغه عمل ول آسان دی او په جهنم دی نو جهنم عمل ول آسان دی ته تقدیر په مسالې کې ډېر وردان نشيږي نه بس ایمان دې او د رب العالمین نه هر څه خیر واړي چې ربي کریمه ته په ما باندې رحم وکړي د بدبختنه مګر دې وبه قال حد حديث في كتاب القدر كتاب سوره الرشوه 1596 نمبر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والاعمش سمع سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في جنازه فاخذ عودا فجعل ينقط في الارض نبي الاسلام في جنازته يوشخت وتليرا واغسطو في مكه في راس غرولا لکه یو انسان سوچ او فکر کوي کله ناکله مشرات په فزمه کې ناس کیږي به راغسته سوچ فکر به کوله تیلې به خاور کې والو فقال ما منكم من احد الا كتب مقعده من النار او من الجنه قالوا الا نتكل قال اعملوا فكل ميسر اما من اعطى واتقى الايه ده حديث کتاب الجنائز کې 1362 نمبر او په کتاب التفسير کې په تفسير د سوره ليل کې 4945 نمبر تیر شوی باب قول الله بل هو قران مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور الله رب العالمين دا قول لان قران دی اوچت شان والا هغه محفوظ تختی کې لیکل شوی دی او قسم دی په غرد تور باندې او په کتاب لیکل شوی باندې فرض او مقصود د مصنف رحمت الله علیه عموما هو واضح د مخکینو ابوابنا او دا ذکر کوي په دې ترجمه الباب سره چې قران کریم کوم چې په مصاحفو کې لیکل شوی دی دا مکتوب او مستور دی دا کتابت چې کوم نه څوک لیکل کوي پاغي سره غوته خوځي سیاهي ځان لراړي قلم را پیدا کی مخلصه تخته کی دی یا سرمن کی دی چې پاغي لګي په خوا بدا او پری وخت سره کاغذونه نه پری ماندی لیکل وی دا ټول د بنده افعال دی دا حرکتوم غوته لده ور کوي سیاهین به حاضرې نکلم دې کای پانم دروړې دا او هر څه مکتوب او مخرود نو دا کلام الباری دې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوی کې وایي او القران کلام الله منه بدا او منه خرج وې د سلف دا قول چې قران کلام د الله دې د الله رب العالمین نه ابتدا شوه خروج دالته نشوي نه نو دې قول مطلب دا نه لانه فارق ذاته وحل في غيره جل الله رب العالمين بذات ندا جدا شوه او بل شکر دي نزول شوه دي ذکر الكلام د مخلوق شوه فل شوه په اغي باندې كلام او کده د ذات ندا جدا شوه نو كلام د رب العالمين څنګه د ذات ندا جدا شوه په بل ځکه حلول کو نو کله چې بنده د كلام بارک را ممکن ني شان د رب العالمين هله روشت نه حضور الله رب العالمين فرمایلی دی خپل کتاب کې سورہ کہف کې وایي کبرت کلمۃ تخرج من افواههم یقولون الا کذبا الله رب العالمین چې دا کلمه د دوی دخلون روزي دا کلمه د دوی دخلون روزي د دوی ذات نه جدا شوی نه ده نو کلام د رب العالمین چې سلف وایي منه بدا او منه خرج دا الله رب العالمین نے ابتدا شو وروته نو خروج په دې معنا نه چې لای د ذات نه جدا شو په بل شي کې حلول شو صفات رب العالمین نو تر مونږ را رسیدلې نه نورز مصنف رحمت الله علیه دا د قران چې کوم پرې مصاحفو کې لیکل شوی دی په پاڼو کې لیکل شوی دی دا حیل العبد دی او کوم چې مقروء دی کوم چې مطلوب دی کلام د الله دی قال قتاده مکتوب قتاده د مستور معنا په مکتوب سره کوي یسترون په معنا دی یخطون ستر په عربی کې چې یو کر خراکا دی غیلوي مستر دی غیلوي کوم پیمانه چې ځان لري ماشومان یې په غیبه باندې لیکي دی راکاږي یسترون په معنا دی یخطون لیکل سره فی ام الكتاب جملة الكتاب واصله ده ام الكتاب ده مراد طول كتاب ده اصل وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم ما يلفظ ما يتكلم من شيء الا كتب عليه كم تلفظ انسان كي والله رب العالمين ملائك مقرر كل ذكي وقال ابن عباس يكتب الخير والشر ابن عباس رضي الله عنه ما ويدغى ملائك خير وشر كل ذكي يحرفون كما ناد يزيلون سرد يحرفون الكلمة عن مواضعه إن زائل كي ولري كي دغا كلمات دخبل زيبون فريق تحريف وتبديل كي وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ويمشت يا وطن تدير تحريف كي لفظ كتاب دا الله دي كتابنا ولكنهم يحرفونه لكن ليك تحريف كي يتأولونه على غير تاويله غير مناسب تاويلون فكي قال الإمام بخاري رحمة الله عليه راية ده أو داغم مذهب ده کی کتب سماویہ کتب سابقہ فدی کی سے تحریف لفظی نہ شے بلکہ فدی کی تحریف معنوی شے دے و صحیح خبر ادا ہے کہ تحریف لفظی او تحریف معنوی دوالا شے دی پمختینو کتابوں کے قران کریم دین محفوظ انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون تحریف لفظی پہ سکھ نہیں پورا ہو تحریف معنوی فدی کے مشورو دے امام بخاری وچ نہ پمختینو کتابوں کے تحریف نہ شے دا رایا دا ليس احد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتاولونه على غير تاويله مقصد ذلك شيء كتب سماويه وكذا خلق تحريف لفظي مش يقول البته تحريف معنوي كذا ده الامام البخاري قال راي الجمهور راي اننا حافظ رحمه الله عليه فتح الباري في مساله سلور اقوال ذكر كدي دي من يقول لا ذكر كدي بعض اهل العلم من في اخواني كتابنا طول بطول طاغي تحريف وتبديل شو داغي الفاظ اوكي او دویم قول دا ذکر کړی چې تبدیل او تغییر د اغیر په اکثرو کلماتو کې شوی دی او حافظ رحمت الله علیه چې دا قول راجح دی په دې باندې ډېر دلایل دي چې ټول په ټول پاغي کې تحریف نه شوی چې ټول الفاظ دی بدل کړی خو اکثریت په کې بدل کړی دي خو دا نوم باندې قول په دې باندې حمل کول پکا دي چې اکثر ویل دي چې ټول ویل دي دغه ټول په معنا د اکثر سره نه اکثر لو حکم د کلی مناسقه موي نو څوک چې په ټول الفاظو کې تبدیلی شوی د ټول مراد دا غي اکثر الفاظ دي راجح قول لا يجب اكثر الفاظ كده تبديل كده او دريم قول اهل علم دال في دبي فبعض الفاظ في تبديل شويه تحريف معنوي دير شو الفاظ في لك شيء او ددي معظم او اكثر شيء لا تخطل حالات بعد باقي ده او ذكر كل دي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه تخطل الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح باقي كده راي اختيار كده شيء اكثر الفاظ في تغيير ما شيء فبعض كي كده البته تحريف معنوي دير شو ده او سلورم قول دا چې په دې کې سره او تحریف لفظي شوی نه تحریف معنوي دا قول د امام بخاری د چیزه کې ذکر کو دراستهم تلاوتهم دراست په معنا د تلاوت سره نه واعیه په معنا د حافظه سره وتعيها وتحفظها واوحي الي هذا القران لانذركم به ما الذي القران وهي شوي تاسو په ويرو یعنی اهل مکه مکی والو تاسو په ويرو لمن مخاطبین یغیو ومن بلغ هذا القران فهو له نذير قال شيخ القران رو رسيدن داغه پار دا یارا دا وقال لي خليفه حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن قتاده عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت او قال سبقت رحمتي غضبي زما رحمت بما غضب بان غالبي وهو عنده فوق العرش ده كتابه لكل الله رب العالمين سر العرش ده پاسي دا حدیث در لمخ کی پری کتاب التوحید کی 13404 نمبر وبه قال حدثني محمد بن ابي غالب قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا قتادة ان ابا رافع حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش لغا مخكيني حديث تبعي درل فدي الفاظ ذكره باب قول الله والله خلقكم وما تعملون انا كل شيء خلقناه بقدر فهي ترجمة الباب سر مقصد امام بخاري دائش اللہ رب العالمين خالق دهري وشده او افعال ده بندگان داد اللہ مخلوق دي اللہ رب العالمين تاسو پیدا کری وما تعملون او اللہ غصب پیدا کری چی تاسو ای کوئی انا کل شیء خلقناه بقدر هر یو شیء من پیدا کرد پی یو خاصا نازبانی ویقال للمحورین احیو ما خلقتم فرض دا قیامت با دی تصویر جوڑون کلوئے لشی جتم مجسمی دا جاندار و تصویرین جوڑائی جوندی کئی روح ہوا چوئی پاغس اگی جتا سو جوڑ کریو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یقیناً رب تاسو اللہ غزات دے چی اسمانی نوزم کی پیدا کری اشفق لمحاتو کی ثم استوى علی العرش او بیا اللہ رب العالمین برابر شو د خپل شان مطابق عرش العالی شو د عرش وانی یوش اللیل النهار پتیش پر رز لرا یطلبه دا شپا پا دی رس کی پتکی رز راشی را راشی نشپا ختم شی دا شپا را ولی رس پی پتکی یطلبه حثیثا هر یو دی دوارو ندابل پا تلوار سر لٹا یو بل پسی زر زر روان دی والشمت والقبر والنجوم وسخرات بی امره دانور و سپومی و سطوری تابیدی دا اللہ پا امر و حکم باندی علا له الخلق والامر خبردار اللہ رب العالمین پیدائش هم کرده و حکم هم چلی فی سلیم چلیگی پیدائش هم دا اللہ دے حکم هم دا اللہ دے تبارک اللہ رب العالمین برکت والده اللہ چی رب العالمین دے دا آیات مصنف رحمت اللہ علیہ دے پارا ذکر کو چی دا خلق او دا امر پا منس کے تفریق ذکر کی دا خلق چی دے دا اثر دا امر دے اللہ رب العالمین امر کو دا اغیف اثر و نتیجہ کی دا خلق راغے ذکر اللہ رب العالمین چی کلد یوشی ارادو کین وی انما امرنا اذا اراد شئن ان نقول له کن فیفون چی یوشی دا وجود ارادو کن ورلوی موجود شئن دا موجود شئن دا کن امر دا اللہ دا صفت دے او دا اغیف نتیجہ کی دا خلق وجود لراشی نقول وصف او کلام دا اللہ شو او دا خلق مفعول دا اللہ شو کم چو پدی قول بانی موجود شو دے دی قول پا سبب بانی دا خلق موجود شو دی وجنہ پدی آیات کی دا امر عطف کردے پا خلق بانی خلق معتوف علیہ او امر معتوف او عطف تقاضا دا مغایرت کئی نو خلق جدا شے امر جدا شے دے دا خلق امر سشے دے کن او دی کن پا نتیجہ کی جسے پیدا شیوی غم مخلوق دے او امر دا اللہ مخیطہ سو لذکر شیو عام دے شامل دے امر قدری لرا دارنگی امر شرعی و دینی لرا الله رب العالمین بعضی حکمونه تقدیری دی غبا خامخا موجودی دی او بعضی دینی او شرعی دی دا وای چی دین اختیار کئی نافرمانی می مکوئی نیکمل شی تابدار شی دا بعضی بندگان منی بعضی نمانی قال ابن عینا بین الله الخلق من الامر سفیان ابن عینا رحمت اللہ علیہ وی کہ اللہ رب العالمین جدا کرد خلق دا امرنا خلق و امر جدا ذکر کردی عطف دے عطف تقاضا دا مغایرت کئی لقوله یلا له الخلق والامر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عملا النبي صلى الله عليه وسلم ايمان العمل ولي ذكر رسول حديث ذكر كاي تپوس كون كي تپوس كو اي الاعمال افضل النبي صلى الله عليه وسلم ايمان ذكر كاي نو كلا شي ايمان عمل شو عمل فعل لبنده او فعل لبنده مخلوق وي قال ابو ذر وابو هريره رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله وقال جزاء بما كانوا يعملون دا بدل په سبب دا غشي دی کوم عمل کول نو ایمان او ټول فعات دي دا اعمال دي او اعمال د بنده مخلوق وي وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الامر مغلا اغا امور مجمله ذکر کا چې ډیر مفصل ني ان عملنا بهذا خلنا الجنه چې موږ هغه عمل کو جنت لبزو فامرهم بالايمان بالله والشهاده واقام الصلاه وايتاء الزكاه فجعل ذلك كله عملا دی ویلی چې موږ له داسې مجمل احکام بیان کړي چې عمل په کوم نبی اسلام له اعمالو کې څو کول ایمان بالله دارنګه اقامت الصلاۃ او زکات او ټول د عمل لاندې راوستل او به قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعريه ود واخاء وې د دې قبیلې چې د جرم قبیلې را او اشعریین کوم چې د یمن قبیلې و د دې په منځ کې محبت او ورور ولي و اكننا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقرب اليه طعام يا ابو سعيد ابو موسى اشعري رضي الله عنه لا طعام راني ذيك ليشو فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كانه من الموالي فدعاه اليه فقال اني رايته ياكل شيئا فقذرته فحلفت لا اكله فاوی کی یو چرګ مداغی غوخوا نو دا غلام لوویل شل چراشه دا د بنو ته مولا قبیله یو سره ودل راشه تم من سره خوراکو دې جنو کوم کما دا چرګ کتل چې ګند شي خو نو ما قسم خوړل چې دا بنو خورم فقال هلما فلا احدث حديثا عن ذلك اني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين نستحمله معنا دا ممكن دا طلب کول چې سورلی دا کړي پاغي سوارف جهاد د فارا قال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب ابل النبي الاسلام الذي اخان صغنمتني راغل فسال عنا فمبارك النبي الاسلام تفوسك اشعريين تشول فقال اين النفر الاشعريون فامر له بخمس دود غر الذرع النبي صلى الله عليه وسلم له حكم كلو في بند اخان بغسل قبول ولم لراك شيء ثم انطلقنا فقلنا ما صنعنا موږ چې راخه کار مغورونکو نبی اسلام قسم کوله دا یو خپل قسم او زکه موږ قسم د چنه درقوم او بیا چې غنیمت را غرايفل موږ دا خو مواغس تر خو سره د الله د پیغمبر نه قسم هیر شوی ګننګار موږ مشوره دي چې خبر ول اختاره کو حلف رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلی الله علیه وسلم يمينه موږ جو نبی الاسلام والسلام د خپل قسم نه خبر او غنلوات نه هیر شوی دی وخان متراوستل والله لا نفلح ابدا فرجعنا اليه فقلنا له برده صحابه وغيمان النبي صلى الله عليه وسلم اسيه قسم منه غره كاميابي بنا او ان المسلمان دنيوي فائده ملاو شي دين بكيږي سره فد دين احکام ما تم کی خوته ظاهري سے دنيوي فائده ور ملاو شي دکی خوشالي جي فائده میاسه لگا دا د منافق غصیفت ده هغه چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره په جهاد چتلا نه دل او پاغه دي کې مسلمانانو له تکلیف ورسېدو ایو خل چې موږ ور سره نه وو او کثرت دنیوی مال مال بوند دی کاش چې ور سره وی فافوز فوزا عظیما وصحابه والله لا نفلح ابدا فرجعنا اليه فقلنا له فقال الس فقال لست انا احملكم ولكن الله حملكم اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها ده حديث اسلم في كتاب فرض الخمس کی 3133 نمبر کتاب المغازی کے باب قدوم الاشعریین کی 4385 نمبر او کفارات الایمان کی تاسل 6721 نمبر باندې تیر شوی دریزه کی مناسبت او مطابقت دا ده چې الله رب العالمین متصرف دی په خپل بندگانو کې دایدا اعمال چې دا ده الله رب العالمین د مشیت مطابق واقعي کیږي او دایدا اعمال چې دا ده الله رب العالمین مخلوق دی الله پیدا کړی دی څنګه چې الله رب العالمین د بندګانو خالق دی نو دغه شان د دې افعال خالق دی ولکن الله حملکم دا موضوع ترجمه دی دغه نسبت د حمل الله رب العالمین لکه الله تاسو سوار کوي او الله رب العالمین دا وصف په تاسو کې پیدا کو چې په دې سوار لای باندې سوار شي لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی نو دا وصف اندر کې پیدا کړی متصرف الله رب العالمین په تاسو کې دی زمين وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبين المشركين من مضر إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم أمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمسة وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة ده حديث كتاب الإيمان كتصلة ابتداك مفصل كرشه وترفع النمبر كتاب العلم كستسي نمبر كتاب أخبار الآحاد كستهزار دوشو تياسات نمبر او دا غینه علاوه مصنف رحمت الله علیه په ډېر مواضعو کې ذکر کړی. مطابقت او مناسبت دلته ترجمه الباب سره دایې نبی صلی الله علیه و سلم امرکم به اربع و انهاکم عن اربع دلیل ایمان شهادت د صلات او د زکات حکم کړه هوا الله رب العالمین دا حکم مطابق دی حکم کړه دی چې باغی باندې عمل کولو مدا د دی فعل شو د مخلوق تر الله رب العالمین او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم لكم خلق شيء جاندار تشويرون جوري بفرض قيامت بليل عذاب ورخولكي او ارلبويل شيء جواندی کئی روح ہوا چاوئی فاغس کی جتا سو جوڑ کری دی تا حدیث بار بار تا سلمخ کی تیر شوئی کتاب اللباس کی تیر شوئی 5901 نمبر و بھی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه السور يعذبون يوم القیامة ويقال لهم احیو ما خلقتم ای مناسبت بسید ترجمة المعفصرہ قال والله خلقكم وما تعملون فالنجس في فداد الله رب العالمين مخلوق نه فداد دا بندم دا الله مخلوق نه دي چکم کارونه کین وغم دا الله رب العالمين مخلوق نه وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة سمع ابا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي هذا چا نه ظالم نشتا چې هغه زما د پیدایش غون کوشش کوي هل يخلق ذره ذره دې ځاننا دا جوړ کړی چې موږ د خالق په شان کې پیدایش کولې شو یو ذره دې پیدا کی کنه او لې يخلق حبه او شعيره دا د غنم یو دانه یا یو ربش دې پیدا کی دا حدیث تاسو په کتاب اللباس کې تر شوی باب نقل الصور کې 5953 نمبر باب قراءه الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم باب دې په بیان دې کې چې د فاجر او د منافق هغه تلاوت چې قران لولي دارنګه د دې اوازونه او تلاوت دا د مرکن نو ورخصه کیږي نه بس صرف په مرای کتابيږي لا تاویږي لاندې نه دي چې زول دي ورکوشي او د دې په ایمان باندې متصف شي نام د مخکې ابواب غونتي غرض د مصنف رحمت الله علیه په داده چې تفریق ذکر کی چې تلاوت او د مطلوب په منځ کې چې تلاوت دا د بندا غفیل دی مخلوق د تلاوت سره وی چې आवाज رو باسي جبه په خوځي حروف ادا کوي دا د تالی او د لستون کې عمل دی او د بندگانو او اعمال متفاوت دي هغه کې مراتب شته بعض پرې کې دا سي دي چې هغه عمل پورته کیږي والله رب العالمین له ورسي او بعض اعمال دا سي چې هغه مرینه ورخته کیږي نه هغه باندې اجر او ثواب نشته نو اعمال د بندگانو په اړه کې تفاوت دی بعض اعمال مقبول دي مرفوع الی الله دي او بعض پکې مردود دي د وین کې د مړینه ورخته کیږي نه په پریواد کې راوي چې د متقی او د نیک عمل دا د فاجر او د منافق د عمل غونټ نشي کېدای په دې دواړو کې تفاوت دی نو دا تفاوت په دې باندې دلالت کوي چې دا د دې اعمال دي د دې افعال دي د دې اعمال او افعال دا مخلوق دی والله خلقکم وما تعملون او هر چې مطلوب دی ودا خو کلام د رب العالمین به صفت غیر مخلوق ده کداغه تلاوت منافق کوي او کني کوي کداغه تلاوت معصوم کوي کلو یې کوي په هر څو کې کوي نو دا کلام د رب العالمین به صفت ده او په اعتبار د دې لستون کې سر په دې کې تفاوت راځي بعض لپاره اجر ملاويږي بعض لپاره نه ملاويږي ته بعض یې عمل په برزي او بعض یې د مرینه نو ورخته کیږي وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة أترجة دي سنتري لوي دي مدرسة كم جمع دا بار بوتة جو دا ملتي تريوان غنتي كريني طعمها طيب وريحها طيب دي خوراكم دي خواندن دا سخوي أو خشمهين مزيداري والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحان كشمالي لوي ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة حنظلة ملغون لوي طعمها مر ولا ريح لها ده حديث بار بار مخي تير شوي كتاب فضائل القرآن في بطري تير شوي 5020 أو 5019 نمبر او په کتاب الاطعمه کې 5427 نمبر باندې نو په دې کې فاضل غمثال ورکو چې د قران کریم لولي نو دا مرینه ورخه تکیږي دا او که قران نلولي نو مثال د مړغونه په شان ته نه څه خوشبوښته او نه پکې څه خوانشته او هی قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري حدثني احمد بن صالح قال حدثنا عن بسط قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن عروه بن الزبير انه سمع عروه بن الزبير قالت عائشه رضي الله عنها سال اناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان كهان جمع كاهن كاهن ترويتي دوي اغا كس يغا خلق لداوي قسمت معلومون مستقبل او آينده حالات مال معلوم دي فقال انهم ليسوا بشيء نبي الاسلام يريد خبر عدو سخبرنا لذان لگيا دي فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا صحابوي فلا خدای داس خبرو کی چغه حق سرګند شي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها في اذن وليه فقرقرت الدجاجة يا دجاجة فيخلطون فيه اكثر من 100 كذبة داغه حق کلمه ده چې په اسمان کې ورېدلې او بیا دغه یو خبره راړي داغه کاهن پرې غوښ کې د جنې په غوښ کې واچي هغه بیا د دې سره سل دروغ یو دی کې او داسې کرکر په کوي لکه څرګه چې دانه خوري او کرکر کوي نو دغه شانتي پټي ورل پرې غوښ کې وردن نه کی نو هغه د دې سره سل دروغ جوړ کې خوري حدیث مخکې مفصل تیر شوی دی په کتاب بدء الخلق 3210 نمبر دارنګ 3288 نمبر په کتاب الطب کې تیر شوی 5762 نمبر په کتاب الادب کې 6213 نمبر وهي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم المشرق طرف نس خلق بروزي خوارج له اشاره ده قران بللی چا به دای د مارکان نو وخته کیږي نه یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه دای به د دین نه داسې بار کیږي او زیبا لکه د دین چې څنګه غشې وزي یا د دین نه داسې بار کیږي لکه د غخکار نه چې غشې په بل طرف باندې کوی وزي ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه یا به د دین له واپس کیږي نه تر دې چې د غش خپل ځای له واپس شي لکه د دین چې دته له واپس راشي واپس راځي مطلب دای به خپل دین له واپس ناراضي قیل ما سیماهم نبی الاسلام نے تپوش شو دی خلق علامه بسی قال سیماهم التحلیق نبی الاسلام نے دی علامه بدای چې سرونه به کټا کړی ته سر کټا کول مزمت په فرشته الله پیغمبر یو علامه خولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حکم کړه ما شنو وکړه تاسو لمخ حدیث تیر شوی دی چې داغه سر بازی عیسی کټ کړی شوی او بازی حصے پر خود له شو نبی الاسلام یا ور لټول سر کټا ته یا ور لټول پرې دی علی رضی اللہ عنہ بسر کا تاکولو ذکر ایماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور ادھرے کہ ان تحت کل شعر جنابت دا ہر ویختلان دے جنابت دے نوام اسے نوی اختر چرتمانا ویختلان دے اوچ پاتی نشی دے پھر علی رضی اللہ عنہ فمن ثم عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی دا دی وجہ نما دخپل سر دے ویختو سر دشمنی کرے دا ہمیشہ بے سر کا تاکولو ولته نبی صلی الله وسلم علامه ذکر کوي نو دا نه علامه ذکر کدا کار به حرامي دوی په علاماتو کې نبی اسلام نام ذکر کړی چې ډېر قران بللی ډېر قران مسلم بیا ممنوع دي سه دوی علامه نبی اسلام نام ذکر کړی چې وګړو منځونه وکړي وګړو منځ اول ممنوع دي سه دوی علامه نبی اسلام نام ذکر کړی صحابه له تاسو بخل عبادت د لوی روان دي ټوټي غنای دا چې عبادت هم دا نه روا دي سه دوی نبی اسلام یو نه ذکر کوي سیما هم التحلیق او قال التسبيد تسبيد د تحلیق په معنا باندې راځي بالکل دا ویختبه ختم کړي دا حدیث تاسو لمخ کې کتاب المناقب کې تیر شوی دی 3310 نمبر او په کتاب استتابه المرتدین کې تیر شوی دی 1930 نمبر او بار بار ذکر شوی اخیرا نه حدیث نو څه وو چې اختتام شي ان شاء الله بیا بدا بل رشي ختم وي او شیخ دې به خیر وي دعا به تفصیلی کیږي باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن يا توزن إمام بخاري رحمة الله عليه مقصود في ترجمة الباب سرداده في أعمال وأقوال بني آدم ذا مخلوق لله دي څنګه چې بني ادم مخلوق دی نو د قول د فعل دا مخلوق دی د دې وجنه دا به تلل شي او هر څه کلام د الله دی دا غي ټول خبره خو چانه کوي چې به تلل شي نو په دې اعمال او اقوال باندې بدیلا بدلی ملاویږي او د دې د اعمالنا نو قران کریم قراته لستلمني نو قرات چې دا فعل العبد مخلوق نه دارنګ د الله رب العالمین کوم ذکر چې دای کی تسبیح تحمید او تحلیل وي دام د دې د اقوال ننی ربم تلل شي او هر چې مقروء او مسلودي نو کلام الهی ده نعم مقصد شارحین ذکر کړه غرض او شان ورشا کشمیری رحمت الله علی یو خاص غرض د دې ترجمه ذکر کړي فهم الباری کې شان ورشا کشمیری رحمت الله علی وی چې دې ترجمه الباب سره امام بخاری رحمت الله علی په بعض حنابلو باندې رد کړي بعض حنابلو دمر تشدد پر مسله د قران کریم کې کړو چې صوت د قاری لويم کلام الله او صفت د الله وی بعض دمر تشدد اختیار کړو قاری چې کوم قران لولي نو دی لويم کلام د الله او صفت د الله وی نو شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه امام بخاری داسې اشارتن پای باندې رات کوي وی دې ترجمه مطلب دا دی چې ان افعالنا متميزه من القران غايه التميز حتى ان افعالهم ينصب لها الميزان واما القران فمن يزعم انه يوضع له الميزان فافترق من كل وجه وي زمون افعال دا القران نجودا دي فواضح جدا والي سرا ځکه زمون افعال چې دا غي د فار به ميزان او تل کې خود شي اب تلل شي او د قران د ټول بارکه هډو چاوي ني ني وقال مجاهد او عام عرض خوشارحین دا ذکر کوي چې تاسو واورئ چې صدیق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد کوي په معتزله باندې چې غیر دین انکار کړو چې اعمال به نشي تللې او د اعمال د طول متعلق چې کوم نصوص راغلي غیر حمل کول په عدل باندې چې عدل او انتهاء مقایم شي دا غیر ځان له خپل عقلیات کوم خبره چې د عقل مطابق نه و نو غیر بنه من لا یو عمل یو عرض دې عرض څنګه تللې شي غیر پاره وجود نشته دغه سوچونه او فکرونه الله پر وخت را ختم ممکن اوس هر څوک مانی چې اعراض هم تللی شي وږي سي او تللو زلزلہ راشد اغي وزن معلوم دی په دومره مقدار کې زلزلہ راغلی و وي د عقل دومره فی صدا کار کوي ډاکټرانو اندازه ولګي او په اندازه کې راولي په ماشينانو باندې انسان حافظه او عقل چي وي دومره فی صدا کار کوي او دومره فی صدا کار نه کوي وقال مجاهد القسط العدل بالروميه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حدیث وضاحت او تشریح به ان شاء الله په ختم کې کو صرف موږ چې هغه تسلسل د ختم ارسره شي الله رب العالمین دې دا خالص مخفل وجهه د فارو ګرځي او رب العالمین دې دنیا او اخرت د نجات سبب او ذریعہ موږ لپاره دا وګرځي الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا تهلك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. اللهم انك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، حلت دون الصغور واخصت بالنواصي، وكتبت الاثار ونسخت الاجال، القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه، الحلال ما احللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والامر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وانت الله الرؤوف الرحيم، وانت الله الرؤوف الرحيم. اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم وسنه نبيك الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انا نسالك باسمائك العلى، اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ان تجعل القران العظيم وسنه نبيك الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعلها لوجهك خالصه، ولا تجعل لاحد فيها شيئا. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألا تعالى رحم بنبي، ألا تعالى تعرفنا واستعيني، يا خالص لا إحسان وإنعام من الذي قابله لا يخلو، ادخل نبي صلى الله عليه وسلم سنة الذي كينولو او زمو خلي او جب الذي قابلو غرزو دي شب جب باندنو دا احاديث الاسطل رب كريم قديك بانتهائي كمزوري كوتا هاي زمو نشوي او يقنا تشوي دي ونيل الاغيب بخنا وما فيوكي او رب ترمر قول الى كتاب و سنة الذي خدمت من درا نسيب فيه. الله دا دنيا بتتراغي بعد ساتي چستا کتاب استاد حبیب سنت وی دې د پاره بت خادمان پیدا کړي، رب کریم خدا خادمانو کې مونږ ګرځې د خپل مجرمونو او ګناهونو د وجنا، د خپل بد عملو او تقصیراتو د وجنا، د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او د خدمت مونږ کټکې ما الله دې خادمانو کې مونږ ګرځې. الله مونږ دې قابل او لایق نو، رب کریم دا ستا محض احسان دې چې مونږ د سنت لکینو او قران دې لکینو. الله دا زمون دې جبو دې خلونا زمون دې زونو عمل لور کوسکي او رب کریم ساده پیغمبر دا دعا لان دې مراول چې نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها واداها كما سمعها. دغه نظارت او دغه ترتا دې رب کریم من لزمون کوزلونو کې زمون کو بدونونو کې زمون کو کورونو کې زمون کو قبرونو کې را نصیب کې. الله ته مولا زمون واړه ولي ګناهونه معاف کې. الله تمن لازم والدين لبخنو کی، الله لازم رشتہ دار وفات شي دي زم اقرب علي الله تطول لو والا ولي گناہوں معاف کی، او تمن سر د عفو او د کرم معاملو کی. رب کریم دا قران او سنت زم د پاره حجت ور دي تم باندې وبال او حجت مگر دي. رب کریم پر دې کې من سکوتا هي او انت شي تر المعفي کی، او د دې کتاب او د سنت د علوم د پاره زم د سینې کلاو کی. یا الله سمر بیماران دي ته شفای کامل ورته الله زمو په کورونو کې دي یا د مسلمانانو په کورونو کې بیماران دي رب کریم ته شفای کامل ورته الله سمر قرضداران دي قرضونه اخلاص کې الله سمر به روزګار دي چې په روزګار باندې کې د کوم مسلمانانو یا الله نیکم اولاد مشته نیکمل صالح اولاد ورته ته چا اولاد تر دې کریمه ته د والدینو سرګي اخواله وګرځي فرمانبرداري کې یا الله د چا اولاد سفید مسلمانان او د خپل والدینو فرمان بردار وګرځي الله د فتنو د اور نه زمو حیا او د ایمان حفاظت وکړي رب کریم د فتنو د اور نه زمو د ایمان او د حیا حفاظت وکړي یا الله کوم مرغور مونږ د دعا د لپاره ویل دي رب کریم سحاجت مې د شریعت د خپل غیبو خزانونه تر سره کړي الله د چا سره مشکلات او پریشانی دي رب کریم تعالی معلوم دي د تمام مسلمانانو نه دغه پریشانی او غمونه لرې کړي یا الله سو پس پریشانو کې مصیبتونو کې الله ستاسو پریشانو او مصیبتونو لرکی او مسلمانانو همانس کې کوم اختلافات دي دښمنۍ کړګنی دي الله دا په دوستۍ او محبت باندې بدل کړي تمام مسلمانان رب کریمه په اتفاق اتحاد نصیب کړي دغه کفار او حربیانو په مقابله کې الله یو موټی کړي الله دا کوم حربیان کفار دي او زه کوم مسلمانانو په پریشانو کې شولې فلسطین کې کوم رويونه کې رب کریمه قادر ذاتي دغه مظلومانو لته نجات ورکي الله دغه مظلومان د دې ظالمانو نخلاص کی او په خپل اسماني او عذابونو باندې الله د ظالمانو او حربيان تباه کی الله کوم ظالمان دي په نصیب کې هدایت ني او استاد پیغمبر صاحب مظلوم امت الله ازاري دردونه او تکلیفونه ورکي الله نجات ورکي او دغه ظالمان په اسماني او عذابونو هلاك کی اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ونسألك ربنا أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ونسألك ربنا أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا إن كنت كتبتنا من أهل السعادة وأهلها فاثبتنا وإن كنت كتبتنا من أهل الشقاوة والذنب فامحنا فإنك تمحو ما تشاء وتصدق وعندك أم الكتاب اللهم إن كنت كتبتنا من أهل السعادة وأهلها فاثبتنا وإن كنت كتبتنا من أهل الشقاوة والذنب أهلها فامحنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك هم الكتاب اللهم إن كنت كتبتنا من أهل السعادة وأهلها فاثبتنا وإن كنت كتبتنا من أهل الشقاوة والذنب وأهلها فامحنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك هم الكتاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.